Radio 1. Het NOS-journaal. De Rotterdamse politie onderzoekt of de schietpartijen van gisteren een wraakactie waren. Uit berichten op een webforum blijkt dat de verdachte Fouad L. boos was op zijn buurvrouw en op het Erasmus MC waar hij studeerde. Het OM had het ziekenhuis gevraagd te bezien of de student wel arts kon worden, gezien zijn verleden en zijn psychische toestand. L. wordt ervan verdacht dat hij gisteren een vrouw uit zijn straat, haar dochter en een docent van het Erasmus MC heeft doodgeschoten. De Zweedse regering wil het leger inschakelen om een einde te maken aan het bendegeweld in het land. Daarbij zijn deze maand in Zweden 11 doden gevallen, onder wie onschuldige slachtoffers. Mogelijk gaat het leger een aantal politietaken overnemen, zodat de politie zich meer op de bendes kan richten. En de Nederlandse politie mag vanaf komende zondag verdachten tot in België en Luxemburg achtervolgen en aanhouden. Omgekeerd geldt hetzelfde, hebben de drie landen afgesproken in een verdrag. Tot nu toe moesten veel achtervolgingen bij de grens worden gestaakt. Nu kunnen politiemensen deze altijd voortzetten, zodra ze een Benelux-grens overgaan. Het weer bewolkt met af en toe een bui. Later klaart vanuit het westen het weer op. Het wordt 18 tot 22 graden. In het weekend overwegend droog en geregeld zon bij 19 tot 23 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 29 september en vandaag... De Spraakmaker. Dus cardioloog Leonard Hofstra. Op deze Wereldhartdag richten wij ons op de groep patiënten die geen levensbedreigende hartklachten hebben, maar die wel dag in, dag uit te maken hebben met bijvoorbeeld een onregelmatig kloppend hart. En dat geeft veel stress en onzekerheid. In het Mediaforum. Zo snel mogelijk en zoveel mogelijk informatie verzamelen en delen. Dat is natuurlijk wat media willen doen na zo'n vreselijke gebeurtenis zoals gisteren in Rotterdam. Maar in hoeverre is bekend dat al die informatie schadelijk kan zijn voor de traumaverwerking van betrokkenen? En moeten media daar wel of geen rekening mee houden? We gaan het er in het Mediaforum over hebben. Na 11 uur bespreken we hoe de gemeente Haarlemmermeer via een nagespeelde rechtszaak probeert het messenbezit onder jongeren tegen te gaan. Maar we beginnen met Stand.nl. En de stelling is vandaag: campagnes over drugsgebruik kunnen niet hard genoeg zijn. Deel uw ervaring op 0800 1101. En dan heb je nog 5 seconden, anders overleef je het niet. Daar wordt echt met man en macht gewerkt aan het veilig houden van de stad. In de Tarwewijk in Rotterdam-Zuid is iedereen opgeschrikt door een aanslag op een portiek op klaarlichte dag. Het is... Als ik zeg ecstasy, wat zeg jij dan? Party drug. Blijheid. Lekker! Goeiedag. Achter het politiebureau van de Leidseplein ligt er een handgranaat. Een handgranaat? Dit is een waarschuwing. Er zit denk ik al 5 pillen. Wat? 5 pillen? En wat wij aan het doen zijn tegen drugs in de haven, het kind zijn weer gaat echt niet. Dat is echt fucking veel. Dat is echt niet goed. Nee? Nee joh, nee. Wordt gewoon handgranaat neergelegd alsof niks is. Ja, want daar hebben we het ook eerder in de uitzending wel over gehad. Of het misschien te normaal is geworden. En wat betekent dat dan? Dan zijn al gelijk mensen zeggen, ja, legaliseren. Dan zijn we sowieso van het probleem af. Of moet je juist proberen mensen zoveel mogelijk van het drugsgebruik af te houden. Omdat we te maken hebben met flinke georganiseerde misdaad. Ik denk dat ik daar niks nieuws mee vertel. Wilfstra, goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Als cardioloog heb je hier niet veel mee te maken, mag ik hopen? Of toch wel. In die zin dat ik woon tegenover Peter Schouten. Dat is de advocaat die de kroongetuige heeft verdedigd tegen een van de grootste gangsters in Nederland. En ja, dus ik heb eigenlijk dagelijks mee te maken dat hij moet worden bewaakt. Als hij de hond uitlaat, lopen er 2 mensen achter. Loopt 1 iemand voor. En op de avond dat Peter R. de Vries werd geliquideerd, stond onze hele straat ook vol special forces met karabijnen en vesten. Dus ik zie eigenlijk dagelijks de consequenties van de georganiseerde misdaad. Mm-hmm. Dus, maar kun je daar iemand die op een festival een keer een pil neemt voor verantwoordelijk houden? Nou, dat is denk ik heel interessant om die link te gaan leggen. Wij hebben zelf ooit onderzoek gedaan waaruit bleek dat 50 rokers verantwoordelijk zijn voor de dood van 1 niet-roker door tweedehands rook, second-hand smoke. Dus zo probeer je heel sterk het gedrag, het foute gedrag van iemand te koppelen aan de consequenties die dat heeft voor een ander. Eigenlijk probeer je iemand een schuldgevoel aan te praten. Schuldgevoel nemen ook vooral eigen verantwoordelijkheid. En dus anders wordt het een abstract gegeven. Mm-hmm. En als je het in maat en getal kunt kwantificeren, ja, dan kun je ook echt zeggen van iemand is een 2% killer. Want dat is het in dit geval. En zo zou je dat eigenlijk ook doen. Dan komen we later nog op voor de auto. Dus als je een benzineauto koopt, is dat ook niet alleen schadelijk voor het klimaat, maar ook voor in de zin van luchtvervuiling, ja, ja, voor de gezondheid van de ander. Dus dan probeer je, want de stelling is, ze kunnen niet hard genoeg zijn, campagnes. Volgens mij zit jij wel op dat standpunt van, ja, laat het vooral achter binnenkomen. Ja, het zou zelfs nog geweldig kunnen zijn dat als je zou kunnen zeggen, oké, misschien zijn 200 kooksnuivers verantwoordelijk voor 1 liquidatie. Ja, dus dat je dat in matig getal zou kunnen. Het zou geweldig uitdrukken kunnen zijn zelfs. Het is nogal een formulering. Ik ga ervan uit dat jij zelf nooit iets gebruikt dan. Nee, dat niet. Ja, ik drink wel eens wijn of een biertje. Dat is natuurlijk ook een drug. Dus dat moeten we ook niet onderschatten. Maar ik gebruik geen cocaïne of pillen. Ik ben daarvoor ook te bang. Ik vind dat, ja, dat het heel is niet eng. Per se vanwege dat georganiseerde misdaad aspect, maar meer wat het doet met je lijf en nu, geest. Ja, nu ik zie wat voor impact dat heeft in de straat en ook met liquidaties. Het verhardt in zo'n snel tempo dat alleen al daarom zou je het niet meer willen doen. Voor het Mediaforum is hier alvast Bert Huisjes van WNL. Bert, goedemorgen ook. Goedemorgen. En in een vorig leven, zeg ik dan maar even, ben je natuurlijk ook misdaadjournalist geweest. Ja, en het grappige is dat wij eigenlijk alle twee teruggrijpen op hetzelfde moment. De dood van Peter de Vries, de moord in Amsterdam. En dat was ook de enige keer dat ik zelf een keer ben aangeschoven in Opeen. En ik heb precies hetzelfde gezegd, dat iedereen die lijntjes snuift is medeverantwoordelijk aan de moord op de door ons alle geliefde Peter R. de Vries. En ik heb daar toen ontzettend veel reacties op gehad. Want mensen zeggen van, ja, maar je... Volgens mij heb je het hier aan tafel dan ook. Ik heb het hier ook wel eens gezegd. Denken, ja. En ik weet dat Vincent Karmans precies datzelfde punt ook voelde. We gaan hem zo spreken. Ja. Oh, hartstikke goed. Want mensen bekijken vaak druggebruik op individueel niveau als consument. En dan zeg je, ja, maar een pilletje kan echt niet zoveel kwaad. Of je hoeft niet zo hysterisch te doen over een lijntje kook. Want het is echt niet dat ik nu ineens zelf aan het moorden sla. Maar het is gewoon de hele economie en de organisatie erachter die zoveel bloedvergieten veroorzaakt. En op het moment dat mensen elkaar zelf afmaken, zeg maar zeggen, in de criminele organisatie, dan denken mensen vaak van, ach, het ruimt elkaar wel op. Maar zodra het iemand raakt die door ons geliefd is, en dat kan een misdaadverslaggever zijn, maar dat zou ook een politicus kunnen zijn. Hè? Onze Dylan Jezilgos staat ook onder zware beveiliging. Mijn oud-collega John van der Heuvel, die kan echt geen been zetten zonder een heel cordon van beveiligers om zich heen. Wat jij zegt, Peter Schouten, iemand die de rechtsstaat toch dient als advocaat, kan niet meer vrij over straat. En dan weet je gewoon dat die campagne in Rotterdam, vind ik geweldig, eerlijk gezegd. Hij is ook heel beeldend, want je ziet een grafkist met gewoon echt een lijntje kook in een kruis erop liggen. Ja. En er staat van, ieder lijntje is een liquidatie. Ja, ja, weet je wel, als wij vliegschaamte kunnen aannemen, en als wij latte havermelk willen drinken omdat wij denken dat dat beter is voor het klimaat, dan zou ik zeggen, een beetje bewustzijn rondom het consumentengebruik van drugs hoort erbij. En ik ben niet, niet iemand die zegt van, ja, je mag helemaal niks. Nee, want dat wordt vaker gezegd. Er wordt over de yogasnuivers bijvoorbeeld gesproken. Ja. Een term die ook wel meteen wat reactie opriep deze ochtend toen ik die gebruikte. Maar je kunt bij wijze van spreken zeggen, als het hier niet om die georganiseerde misdaad gaat, kijkt om het chemisch ecstasy afval wat bijvoorbeeld gedumpt wordt in de natuur. Als je die natuur een warm hart toedraagt, dat is ook een uitvloeisel. Ja, dus het is een genotsdrift. Ik bedoel, het is niet anders. Dat is wat alcohol en bier trouwens ook is. Je hebt gelijk, dat is ook een druk. Maar het legaliseren van lijntjes kook, ja, weet je wel, het kan in de wereld gewoon niet. Ik bedoel, hele regimes worden gefinancierd met kookgelden. Dus er is helemaal geen belang bij om dat te legaliseren internationaal gezien. Ik ga praten met Vincent Karmans, wethouder handhaving buitenruimte en mobiliteit in Rotterdam. Die stad heeft het initiatief genomen voor de campagne. De vraag is dus ook in die stelling van, kan het hard genoeg zijn of niet? En zou je het misschien ook in andere steden moeten uitrollen? Meneer Karmans, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom hebben jullie gekozen om het zo, ik noem maar even in slecht Nederlands, in your face te doen? Ja, omdat we het belangrijk vinden dat dat gesprek gaat plaatsvinden. En dat is een ongemakkelijk gesprek, hè? Dat daar een link zit tussen individueel drugsgebruik van mensen die dat, ja, grappig genoeg natuurlijk ook vaak, ja, het gaat om partydrugs, hè? Maar wat wij er tegenover willen stellen, dat er niet heel veel party aan is als je kijkt naar alle ellende die het teweeg brengt in een stad als Rotterdam. Mm-hmm. En voor heel veel mensen is dat onzichtbaar. Ik merk dat ook om mij heen. Hè? Dus dat mensen zijn inderdaad wel, wat Bert net zei, bezig met niet meer vlees eten of niet meer vliegen, omdat ze het belangrijk vinden om klimaatverandering tegen te gaan. Nou, dat is individueel consumentengedrag aanpassen aan een groter maatschappelijk vraagstuk. En gek genoeg zien we dat hier niet. Hè? Dat, diezelfde mensen die gebruiken wel drugs in het weekend bijvoorbeeld. Ja. en realiseren zich daar onvoldoende naar ons idee wat voor ellende je daarmee sponsort. Kijk, ja, we zeggen niet, maar de vraag is, realiseren ze zich niet, meneer Karremans? De vraag is een beetje, hebben ze het echt niet door of weet men het wel? Want we spraken wat reclamemakers ook vanochtend. Die zeiden, mensen zijn zich echt wel bewust ervan, maar mensen raakt het gewoon te weinig. Ja, ik denk dat het een beetje van beide is. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan onder Rotterdamse jongeren. Daar merkten we ook echt dat ze daar te weinig bij stilstaan. Dus dat ze daar gewoon niet over nadenken. Dat, we hebben zelfs een voorbeeld van iemand bij wie de portiek een verdieping lager eruit werd geblazen. En de volgende weekend of de volgende avond gewoon stond te snuiven. Mm-hmm. En daar gewoon niet genoeg bij stilstond. En tegelijkertijd is het ook denk ik wel wegkijken. Hè? Is dat mensen gewoon dat ongemakkelijk vinden. Wel ergens denken van, nou ja, ik snap wel dat er misschien een link is. Maar daarom houden we wel die spiegel voor dat het geval is. Omdat we het belangrijk vinden om mensen bewust te maken van het feit, ja, jij kan wel een leuke tijd hebben. Maar ondertussen zorgt het voor zo ontzettend veel ellende in kwetsbare wijken, in grote steden. Daar willen we mensen bewust van maken. Want is het, we hadden kort geleden hier een vrouw die met studenten bezig was om te kijken, hoe kijken jullie nou eigenlijk tegen drugsgebruik aan? Wat weten jullie? Wat vinden jullie normaal en niet? En toen was eigenlijk wel het credo van, als je met dat beschuldigende vingertje gaat komen en het moralistische vingertje, dat werkt bij jongeren dus niet. En de vraag is, je zegt, je houdt een spiegel voor, maar in hoeverre is dit ook niet toch wel de beschuldigende vinger of het opgeheven vingertje? Nou, maar daarom is het ook heel bewust niet de campagne. Er staat niet onder gebruik geen drugs of geen drugs in Rotterdam of iets dergelijks. Het gaat om die het primaire doel van die campagne is bewustwording, die link leggen. Net zoals die link tussen door jongeren wordt gelegd tussen vlees eten en klimaatverandering. Mm-hmm. En tussen vliegen en klimaatverandering. We willen heel duidelijk maken dat daar een directe link is. Dat die €50 die jij betaalt voor coke of voor pillen, datzelfde briefje van 50 belandt uiteindelijk in de zak van een huurmoordenaar. Ja. Dat verband willen we duidelijk maken. En dat briefje van 50, waar u nu aan refereert, want zit daar ook niet een deel van de problematiek dat ecstasy is gewoon relatief gezien hartstikke goedkoop? Ja, alleen de overheid reguleert niet de markt van ecstasy of van cocaïne of heft daar belasting op. Dus dat is het hele punt niet. Het punt is dat je als je daar dat koopt, hè, die illegale drugs koopt, dat je daarmee dus in feite al die operaties van de drugsmafia in Nederland en ook in Rotterdam sponsort en financiert. Nee, dat begrijp ik hoor. Waardoor dus die ellende plaatsvindt. Ik zit meer breder te denken van hoe kan je het drugsgebruik kleiner omlaag krijgen of niet? En als het zo goedkoop is, is dat nog extra lastig, denk ik. Ja, maar kijk, er zijn natuurlijk heel veel delen aan deze kwestie. Hè? Dus ook, kijk, we zeggen ook niet dat dit natuurlijk het enige is wat je moet doen. Maar dit zit wel in de hoek van ergens ook dat verdienmodel van drugscriminelen natuurlijk proberen onderuit te halen. Is dat we duidelijk willen maken dat er veel meer ellende schuil gaat achter een pilletje of een lijntje coke. En we hopen ermee natuurlijk, dat is niet het primaire doel, maar we hopen ermee dat mensen wel drie keer nadenken voordat ze dat de volgende keer doen. Want wat schetst is een sfeer in de stad? Er is natuurlijk dus, zeker in Rotterdam, maar ook Den Haag en Amsterdam, zijn heel veel explosies of aanslagen. Wat doet dat met de sfeer in de stad? Ja, dat is natuurlijk heel beangstigend. Zeker voor de mensen die in de buurt wonen. Laten we zeggen, gewoon hardwerkende Rotterdammers die de volgende ochtend gewoon weer om 7 uur de deur uitgaan om in de haven te werken of ergens anders. Die s'nachts worden wakker geschrikt omdat een portiek in hun straat eruit wordt geplaatst. Ja, dat boezemt natuurlijk heel veel angst in. Maar we hebben ook, ik heb dat zelfs in mijn eigen straat meegemaakt, de liquidatie op klaarlichte dag. Ik heb die man zien liggen op straat. En iedereen is dan boos. Hè? Ja. Iedereen is ontzet. Maar ondertussen, bij het volgende feestje in het weekend, staat iedereen weer drugs te gebruiken. Of in ieder geval heel veel mensen. Dat zien we ook in de cijfers. Hè? En dat zien we ook in de normalisering die eromheen plaatsvindt. Ja. En dat vinden we gek. En daarom willen we heel nadrukkelijk dat verband leggen. Ja, dat doen we op een harde manier. Dat beseffen we. En we beseffen dat dat ongemakkelijk kan overkomen. Maar dat is wel nodig om dat gesprek op gang te brengen. Ja. Tot slot, meneer Karremans. Ik had kort geleden burgemeester Abu Talib hierover in de uitzending. Naar aanleiding van het plan van aanpak voor de Rotterdamse haven. Hè, ook drugsgerelateerd. Ja. En toen gaf hij eigenlijk aan, we hebben de strijd al verloren. We kunnen hooguit de schade beperken. Is dat het gevoel wat u ook heeft? Ja, het is veel groter dan mensen denken. En dus die drugsmafia en de effecten daarvan. Het gaat om moeders die machteloos moeten toewijken. En dat gebeurt niet in, laten we zeggen, de wijken waar de juppen wonen. Maar dat gebeurt wel in kwetsbare wijken in Rotterdam. Waar moeders machteloos moeten toekijken. Waar hun jongens, hun zonen, op soms wel 8-jarige leeftijd die drugscriminaliteit in worden getrokken. En een leven van ellende tegemoet gaan. Dan is er ook geen sprake meer van een vrije keuze om die drugscriminaliteit in te stappen. Alleen, daar wordt te weinig bij stilgestaan. het klopt dat burgemeester Abu Talib zegt, nou, we werken daar intensief op samen, dat het om dat monster tegen te gaan. Nou, ik zei net al, er zijn meerdere dingen die we daarin moeten doen. Maar één ding daarvan, en dat is naar onze mening al te veel onderbelicht gebleven, is de rol van de gebruiker. Ja. Want daar begint het mee. En dat zorgt voor uiteindelijk voor ontzettend veel ellende in onze stad. Vincent Carmans, wethouder dus in Rotterdam. Hartelijk dank. Inge Pos, goedemorgen. Goedemorgen. Jij neemt zelf wel eens een pil, een ecstasypil? Ja, één keer in de 2 maanden ongeveer. Oké. Okay. En met het, nou ja, wat hier net nu allemaal voorbij is gekomen, denk je dan, het zal wel? Nou nee, dat weer niet. Maar is het niet onze overheid zelf die de ecstasy die in eerste instantie niet verboden was, het verboden hoekje ingedrukt heeft? En daarmee ook aardig wat problemen heeft gecreëerd, zoals het drugsafval en dergelijke. Maar dan zit je meer op het standpunt van ga het maar legaliseren, dan zijn we van die problemen af. Dan zullen we niet van alle problemen af zijn. Maar wel grotendeels. Ja. Maar voor een deel wel. Ja, maar het is niet gelegaliseerd. Dus alcohol is een harddruk. Mogen we allemaal kopen. We mogen ze helemaal klem zuipen. Ja. Nee, maar en mevrouw Bos, want dat gaf ik vanochtend aan. Het gaat even nu niet om dat, het gezondheidsaspect. Het gaat nu om de link met georganiseerde misdaad. En dus het feit dat, want alcohol is wel legaal, daar kun je van alles van vinden. En dit drugsgebruik is het niet. Dus ja, het is helaas niet anders. Het is zelfs ook zo in de wiethandel. En ik rook al 45 jaar hassies. Maar wat brengt het je? Genot. Een ontspanningsmiddel. Vanavond neem ik met mijn vriend samen een ecstasypilletje. En we gaan de hele nacht lekker aan het rollenbollen. Want we gaan niet naar het een of andere dansfeest. Nee. Wij hebben gewoon de hele nacht seks, drugs en rock'n'roll, zeg maar. Ja, maar je voelt je dus niet verantwoordelijk voor, nou ja, wat we net horen aan georganiseerde misdaad, aan liquidaties. Je zegt, Ik schiet die man toch niet overhoop? Nee, maar er werd net gezegd, het geld waar jij de pil mee koopt, even heel erg zwart-wit, dat wordt uiteindelijk gebruikt om iemand als huurmoordenaar in te zetten. Helaas wel, maar ik heb het niet illegaal gemaakt. Mevrouw Pos, dank u wel. Graag gedaan. Voor uw verhaal, Inge Pos was dat. Dan naar Bianca Donners. Goedemorgen. Goedemorgen. Een van de vele mensen die ons vanochtend ook heeft gebeld. Wat is er in de stelling waardoor je je aangesproken voelde, waardoor je mee wilde praten? Nou, Rutte is er ooit mee begonnen, Mark Rutte, met opgeven vingertje van, goh, jongeren, beseft dat jullie meewerken aan georganiseerde misdaad. En ik vroeg me toen af, want het is ooit met de film Scarface begonnen, de Al Pacino, dat die wereld als best wel stoer werd geportretteerd en nog steeds in allerlei rapmuziek. Ik vraag me af of je jongeren daar heel goed mee bereikt. Ik vraag me af of... Ik heb een keer een documentaire gezien, die was op RTLZ. Mm-hmm. En toen werd laten zien hoe dus die coca-plant, waar op zich helemaal niks mis mee was, hoe die werd bewerkt. En ik ben toen zo geschrokken van de chemicaliën die daar overheen gingen. En toen dacht ik van, als jongeren dat nou eens zouden zien. Een van mijn dochter zegt, mama, dat maakt niks uit, want op de pakje sigaretten staat ook gewoon, hè, daar kun je aan doodgaan. Dat maakt voor jongeren niks uit. Maar misschien dat je er een enkele jongeren wel mee kunt bereiken. Van jongens, besef wat je in je lichaam doet. Misschien spreekt dat jongeren directer aan dan dat ze die stoere wereld Als ik het goed begrijp, Bianca, ben je bang eigenlijk dat het bij wijze van spreken met zo'n harde campagne juist statusverhogend werkt? Zelfs dat zou kunnen. Ja, ja. Oeh, dat is ook weer verder doorgedacht. Maar dat het daarmee interessanter wordt om te gebruiken. Ja, kijk, jongeren die willen zich losmaken van ouderen. Ja, nee, dus dat, ik denk dat je, als je hun hoort tegen jongens, je moet zelf dit. Ik vind het jammer dat we legaliseren, dus kennelijk niet. Daar heb ik ook te weinig verstand van, daar een oordeel over te kunnen geven. Maar ik denk als je jongeren goed zegt, ja, jongens, prima als jullie je kapot willen maken, daar bereik je jongeren nog heel moeilijk mee. Want jongeren zijn gewoon een moeilijke groep. Maar ik zou zeggen voorlichting. En daar zou natuurlijk legalisering geweldig voor zijn. Maar goed, dat is dus een ander onderwerp. Maar voorlichting. Dat heb ik wist dus niet. Net cocaïne, dus eigenlijk de troep die gebruikt wordt, als ze daar zich bewuster van zou zijn, gaat dat werken of niet? Leonard Hofstra, zou jij zeggen? Wat ik wilde zeggen is dat een effect van een campagne soms tegenovergesteld kan zijn. Dat is ook bekend van anti-tabaksreclames in de VS. Dus in de staten waar dat werd opgehangen, gingen jonge mensen juist meer roken, omdat ze wisten dat is opgehangen door de instituten, door ook door de ouders. Dus die gaan zich juist meer afzetten tegen dat systeem. Ja, ja, ja. Gingen juist meer roken. Dus ik denk dat je wel heel goed moet nadenken wat je doet. ik denk wel dat de massa die dit gebruikt, dus de grote massa, zich niet aangetrokken voelt door misdaad. Die probeert dat juist dat verhaal een beetje af te duwen. Ja. Dus ik denk wel dat dit een goede insteek is van de campagne. Dat je er wel iets mee kan bereiken. Maar dat is ook het punt. Ja. Nog zo, tot slot, mevrouw Donners. Ja, ik zeg ook zeker niet dat ik de insteek per definitie verkeerd ben. Maar misschien zou je dit wel kunnen toevoegen van jongens, dan maak je het misschien wat individueler nog. Ja, ja. Het is wel een interessant aspect hoor. Ik ga het voorleggen aan een creatieve directeur van Roorda, een reclamebureau. Wat dus ook onder meer de Bob-campagne heeft bedacht. En dus ook wel bezig is met wat werkt nou wel en wanneer komt iets wel of niet binnen, ook bij jongeren. Mevrouw Donners, hartelijk dank voor uw bijdrage. Jury Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben het al. De stelling is ook van campagnes kunnen niet hard genoeg zijn als het gaat om drugsgebruik. Er is al wat heen en weer gegaan over gaat dit nou wel of niet effect hebben. Wat denk jij? Nou, ik denk niet dat dit veel effect zal hebben. Inderdaad, eerder misschien nog het negatieve effect, wat de vorige spreker ook al aangaf. Want negatieve campagnes met zonder handelingsperspectief werken gewoon niet. Als we zelf ook naar de Bob-campagne kijken, misschien kunnen jullie nog uit de jaren 90 herinneren. De campagnes dat je dan zeg maar autowrakken op posters zag en alcoholrijders en doodrijders. Mm-hmm. Dat haalde eigenlijk helemaal niks uit. Ook de vuurwerkcampagnes uit de jaren 90 van zeg maar een hand met erop afgeblazen vingers die met de Runsmith vuurwerk stunt, die werken gewoon niet. Want mensen hebben het psychologische mechanisme van de cognitieve dissonantie. Dat mensen toch denken, ja, mij overkomt dit niet. En de afstand, de kloof tussen gebruik en de misdaad is dan zo groot. Ja, dat mensen toch denken, ja, ik heb hier toch niet zoveel mee te maken. Maar heeft het dan überhaupt zin om mensen aan te spreken op drugsgebruik, gedrag? Nou ja, ik weet niet of je het nu af moet schuiven op de gebruiker. Vorige spreker heeft het ook al gezegd. Ik denk dat het niet zozeer de verantwoordelijkheid van de gebruiker is. Maar ja, wij zijn als economie ook facilitatoren daarvan. Hè. Het gebruik, de misdaad, een gedeelte van. We zijn vooral een transitland. Hè. Er gaat heel veel kook. Nou, ik weet niet of u weet hoeveel er gebruikt wordt in ons land. Heen. Maar dat is niet mis. Ja, nee, natuurlijk wordt er veel gebruikt. Maar ja. De grote handel vanuit de haven. Wij hebben een fantastische infrastructuur. En we hebben een handelseconomie waarbij dat gigantisch goed floreert hier. Ja. En eigenlijk is het jarenlang gewoon gefaciliteerd. En ja, de kans bestaat dat mensen toch vooral zo'n verkiezingscampagne van de VVD gaan zien. Die zeggen, we gaan proberen in deze verkiezingstijd het veiligheid en justitie naar ons toe te trekken. Terwijl ze de afgelopen jaren natuurlijk niks hebben gedaan om het daadwerkelijk terug te brengen. We hebben een paar jaar geleden een campagne gemaakt voor ecstasy parfum. Toen was er een probleem dat we, ja, hoe konden we burgers betrekken bij de opsporing van ecstasy? Want er wordt heel veel ecstasy geproduceerd in garages en in boksen. Ook in woonwijken. Nou, toen hebben wij iets gedaan met de geur van ecstasy, waardoor mensen herkenden, oh, als ik die anijsgeur ruik, dan is hier waarschijnlijk sprake van productie van ecstasy dan wel een dumpplaats van ecstasy. Nou, dat leidde tot 30% meer meldingen van mensen die zeiden, ja, ik heb dit gerookt. Alleen, er was gewoon geen capaciteit om opvolging te geven aan al die meldingen, waardoor eigenlijk die campagne steeds werd gestopt. Want ja, als we niks kunnen doen met alle meldingen, ja, dan schiet het ook niet zoveel op. Ja, waarbij wel opgemerkt moet worden dat als ik de mensen uit het veld in ieder geval hoor, dan is onder Jezielkus wel de poging, wordt er gedaan om daar tegen ten strijde te trekken. Maar de vraag is natuurlijk, gezien de afgelopen jaren, kun je die schade nog inhalen. Daar hadden we het net met de wethouder uit Rotterdam ook al over. We hadden jou gevraagd, Jury, om een slogan te bedenken waarvan jij denkt dat werkt wel. Is het heel ingewikkeld? Ben je daar uitgekomen? Nou ja, ik heb erover nagedacht. Wij hebben het verleden al nagedacht. Ja, de criminaliteit moet worden aangepakt. We moeten zorgen dat die toestroom van jonge jongens die eigenlijk op 13, 14-jarige leeftijd al worden geronseld als uithaler in de haven. Hoe kun je hun nou duidelijk maken dat geen toekomst heeft? Weet je? We zijn ook met die jongeren in gesprek gegaan. En nou, als je ook luistert met ook andere mensen uit het milieu, uiteindelijk realiseren ze zich, maar vaak te laat, dat er maar twee manieren zijn van om hieruit te komen. Dat is of je gaat de bak in, of je overleeft het niet. En waardoor als je dan zeg maar die jongeren spreekt uit het criminele circuit, ze liggen gewoon wakker omdat ze weten dat ze op een gegeven moment geliquideerd worden. Of ze gaan de bak in. Ja. Dus je zou veel meer hun moeten aanspreken over, er zit geen toekomst. De toekomst die daarin zit. Of je ligt altijd wakker, of je gaat voor altijd slapen. Dat zou veel meer een aanpak zijn richting die criminaliteit af te laten nemen. Dan blijft nog steeds zo dat als je het festivalterrein afloopt en je gaat om de hoek, daar staat het volgende parkeerterrein met scootertjes, met gastjes die allemaal die pillen lopen te verstrekken. Dus men houdt het zelf wel in stand, doordat er natuurlijk gewoon vraag blijft. Dus dan, ja, maar het schrikt ook niet af. Ik hoorde net een vorige spreker zeggen inderdaad dat ja, op het moment, het was net in zijn portiek een bom afgegaan en de volgende avond stond hij alweer te snuiven. Ja, mensen zijn er gewoon, ze betrekken het niet op hun eigen gebruik. En ja, wat je dan ook krijgt, is ook een soort counterargument. Dat mensen toch gaan denken, ja, het ligt niet aan mij of het moet ergens anders liggen, het probleem. Weet je wel, ik ben maar één van de vele gebruikers. De handel, hè, dat merk je toch. En als je in die counterarguing komt, ja, dan verlies je het sowieso. Ja. Het is veel belangrijker om mensen een concreet handelingsperspectief te geven. En waarom zijn mensen inderdaad gestopt met vlees eten steeds meer? Omdat er een alternatief is. Hè? Er is vegetarische variatie gekomen. Waarom stoppen mensen met melk drinken en drinken ze havermelk? Omdat er een alternatief is. Je moet veel meer bezig zijn. Kun je mensen een positief handelingsperspectief geven? En als je ze erover wil nalaten denken, ja, doe dat dan op een positieve manier. Werkt beter wat u betreft. Jorrie Jansen van Roorda Reclamebureau. Hartelijk dank. Dan nog naar Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog. Goedemorgen, Steven. Goedemorgen. Wat zorgt ervoor dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor drugsgebruik? Dat ze gaan nadenken van, hé, wat ik nu doe, dat heeft indirect een effect op. Mensen handelen eigenlijk maar vanuit één doel en dat is het belang. Het belang dat je hebt voor bij gedragsverandering. En zolang dat belang, dat persoonlijk belang, niet wordt geraakt, dan zullen mensen niet snel hun gedrag veranderen. Ja. En dat maakt het natuurlijk ook meteen heel erg ingewikkeld. En dat is ook een van de redenen waarom het simpel verstrekken van informatie niet werkt. Want er moet een emotie worden aangesproken. En dat gebeurt. En ik zou het ook niet weten hoe het wel moet. Dat zeg ik alvast. Maar ik ben ook geen reclameman. Maar zodra mensen niet hun belang bediend zien, zullen ze niet veranderen. Nee, en wat Karmans gaf net aan de wethouder, van het gaat ons ook om dat gesprek op gang te brengen, om in ieder geval mensen bewust te maken hiervan. Ik wil niet zeggen dat meteen, hij zegt, het zou natuurlijk mooie bijkomstigheid zijn als het drugsgebruik zou verminderen, maar het gaat ons vooral om dat bewustzijn. Juist, dus dat is die informatiepoot. Ja. Nou, en dan neem je dat tot je en dan weet je dat. Hè. Net zo goed als mensen weten dat je niet moet roken. Dus het is zelden een gebrek aan informatie die uiteindelijk leidt. Hè, je ziet ook bijvoorbeeld bij reclame wordt er niet zozeer informatie verstrekt van deze, maar dat je een gelukkiger huwelijk zal hebben als je die auto koopt, of een leuker gezinsleven. Of dat je kinderen je om je hals vallen als je dit of dat doet. Dus informatie heeft een zeer beperkt effect. Ja. Als je dan kijkt naar, want je geeft dus eigenlijk aan, je moet het persoonlijk voelen, hè? Dat is waar het op neerkomt. Ja. Dan ga je eventueel je gedrag veranderen. Nou hadden we het net al even over, ik zou denken, als er op het moment dat op jou een explosie is in de straat, dan zou je dat best kunnen voelen. Maar goed, we hoorden net een voorbeeld van dat ook niet altijd zaligmakend is. Mensen gaan het wel voelen als je ze laat opdraaien voor de schade, of als je ze een boete geeft. Zou dat, moet je daar dan mee gaan werken? Of juist belonen als het niet gebeurt? Wat zeg je? Of juist belonen als het niet gebeurt? Precies, hè? Dus dat zijn echt directe. Kijk, je moet het belangrijk gaan vinden. Hè? Dus daar zit het al in, rijk aan belang. Nou, en als dat niet is, vind je het niet belangrijk. Maar bijvoorbeeld als je gestraft wordt, dan raakt het wel je belang. Of als je beloond wordt door een maand lang gemonitord, dat niet te gebruiken, weet ik, dat soort dingen. Maar daar moet het veel meer in gezocht worden dan informatie en denken dat je met informatie mensen overhaalt. Ja, waarbij informatievoorziening natuurlijk wel belangrijk is. Alleen staat niet per se aan tot gedragsverandering. Daar komt het een onderdeel van uiteindelijk gedragsverandering, want meestal weten we het wel. Ja. Steven Pont, dankjewel nog voor jouw toelichting. Online kunt u verder blijven discussiëren over die stelling. Campagnes over drugsgebruik kunnen niet hard genoeg zijn. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Scholt Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar scholt.nl. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de 17e keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen. Ook zijn we voor de 6e keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar één ding op zeggen. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Al heel snel kwam er veel informatie naar buiten over de schietpartijen in Rotterdam. Informatie vanuit het Openbaar Ministerie, openhartige getuigen en verslaggevers die snel ter plaatse waren. Hoe belangrijk is het om snel duidelijkheid te geven en hoe blijf je in alle hectiek bij de feiten? Dat bespreken we straks in ons mediaforum. Eerst nu de Rotterdamse politie onderzoekt of de schietpartijen van gisteren een wraakactie waren. Er wordt daar meer over in het NOS Journaal met Gert Kluk. Verdachte Fouad L. blijkt zich in een webforum te hebben beklaagd over zijn buurvrouw die aangifte tegen hem had gedaan wegens dierenmishandeling, redacteur Joost Schelvis. Zijn buurvrouw heeft hem, dat weten we wel, ook aangegeven bij de politie. Hij heeft beelden gemaakt van de dierenmishandeling. Het Erasmus MC zou zijn studie hebben stopgezet of bijna hebben stopgezet. Nou, of dat inderdaad een motief is, dat weten we nog niet zeker. Dus een van de scenario's. Het ziekenhuis was door het Openbaar Ministerie voor hem gewaarschuwd omdat hij is veroordeeld voor dierenmishandeling, een alcoholprobleem heeft en psychotisch gedrag vertoont. Het OM wierp daarbij de vraag op of zo'n student wel arts kan worden. El wordt ervan verdacht dat hij gisteren een vrouw uit zijn straat, haar dochter en een docent van het Erasmus MC heeft doodgeschoten. Oekraïne zegt dat er sinds kort weer Wagner-strijders opduiken aan het front. Na de mislukte opstand tegen het ministerie van Defensie en het Kremlin was het huurlingenleger op een zijspoor gezet. Kort daarna kwam Wagner-baas Prigozhin om het leven bij een vliegtuigcrash, mogelijk als gevolg van een aanslag. Andrei Troshev, een andere leider van het huurlingenleger, zat niet in het verongelukte toestel en werkt nu voor het Russische ministerie van Defensie. Gisteren sprak hij met president Poetin over de inzet van Wagner-huurlingen in Oekraïne. De Zweedse regering wil het leger inzetten om een einde te kunnen maken aan het bendegeweld in het land. Daarbij zijn deze maand in Zweden 11 doden gevallen, onder wie 4 onschuldige slachtoffers. Mogelijk gaat het leger een aantal politietaken overnemen, zodat de politie zich meer op de bendes kan richten. Op de N35 in Overijssel is een dodelijk ongeluk gebeurd. Bij Haarlem botste gisteravond frontaal een auto op een kleine vrachtwagen. 3 zwaar gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed een van hen, een vrouw uit Enschede. De politie onderzoekt hoe het ongeluk op de N35 kon gebeuren. In de VS zijn 2 oprichters van een kliniek veroordeeld omdat ze valse diagnoses hebben gesteld. Patiënten kregen ten onrechte te horen dat ze leden aan dementie of een andere aandoening. Soms ondergingen ze maandenlange behandelingen. De voormalige directeur van de kliniek in Ohio, die helemaal niet als arts mocht werken, kreeg 6 jaar cel, haar man ruim 3 jaar. De Nederlandse politie mag vanaf zondag verdachten tot in België en Luxemburg achtervolgen en aanhouden. En omgekeerd geldt hetzelfde. Dat hebben de 3 landen afgesproken in een verdrag. De secretaris-generaal van de Benelux-Unie vertelt bij regionale omroep L1 over de voordelen. Als die Heerlense politie erachteraan zit, dan hoeven ze aan de grens niet te stoppen. Hoeven ze de zaak niet over te dragen aan een Belgische politie. In de tussentijd vragen ze natuurlijk wel versterking aan in België. Ze kunnen dus de grens over zonder drempel. En ze kunnen hun acties, ze kunnen hem gewoon oppakken. Daarnaast gaan de 3 politiediensten meer informatie uitwisselen en krijgen ze onder bepaalde omstandigheden toegang tot elkaars databanken. De inflatie is in de maand september weer iets afgenomen. Volgens een eerste berekening van het CBS kwam de inflatie uit op 0,2%. En dat betekent dat de prijzen in september iets hoger liggen dan dezelfde maand vorig jaar. De inflatie daalt al bijna een jaar en dat komt vooral doordat energie minder duur is geworden en dan met name de prijs van gas. Boodschappen zijn nog wel een stuk duurder dan een jaar geleden. Het weer, bewolking, af en toe een bui, later opklaringen vanuit het westen. Het wordt 18 tot 22 graden. In het weekend overwegend droog met geregeld zon, dan 19 tot 23 graden. Gert, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen, Hélène. Het rijdt langzaam op de A59 vanuit Zierikzee richting Den Bosch. Vanaf Made langzaam rijden tot aan knooppunt Hooipolder. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Beleef een historische sensatie in het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. De veelzijdige kunst van Wibrand Hendricks. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij. Zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Als journalist wil jij natuurlijk maar één ding tijdens een vreselijke gebeurtenis zoals gisteren in Rotterdam. Mensen zo snel mogelijk en zo goed mogelijk informeren over wat er is gebeurd. Dat doe je natuurlijk ook door getuigen te spreken. Zijn media zich voldoende bewust van wat al die vragen ook kunnen doen met getuigen zelf? Moet je daar rekening mee houden in je informatievoorziening? We gaan het daar onder meer over hebben in ons mediaforum. Met Sylvia Kols, is hoofdredacteur van de Stentor. Sylvia, goedemorgen. En welkom. Bert Huisjes is hoofdredacteur van BNL. En onze spraakmaker is vanochtend cardioloog Leonard Hofstra. We beginnen natuurlijk met wat jullie zelf is opgevallen voordat we uitgebreid aan stilstaan bij de berichtgeving rond de schietpartijen gisteren in Rotterdam. Sylvia, jouw moment gaat over de wolf. Ja, de wolf. Ja, je houdt de Veluwe vooral ook helemaal in de greep. Hè? Maar vooral een tijdje ook, al, toch? Ja, ja. Zeker. En, maar ook het gaat hier ook wel een beetje over hoe snel dingen kunnen gaan. En dat er dan een filmpje wordt geplaatst op sociale media van hey, de wolf nu ook al in Harderwijk met een vraagteken. En hoe snel dat wordt opgepakt. Bijvoorbeeld ook door politici, Kerna van der Plas, die al heel snel zegt van hey, dat schuwe dier nu in Harderwijk. Dus hoe schuw is het eigenlijk? Want je zag het beelden, liep hij gewoon op zijn ja, dode beelden, akkertje. Ja, beelden op de boulevard, daarna door een tunnelbak, achtervolgd door een motoragent. Nou, en dat was al heel snel eigenlijk wel duidelijk dat het om een hond ging. Die was weggelopen. Dus er was geen sprake van commotie. Het zag er ook allemaal heel gemoedelijk uit. Maar hoe snel. Maar online was er wel degelijk commotie, zeg maar. Ja. Dat gaat heel snel. Dus dan inderdaad het belang van de journalistiek. Van ja, weet je, wat breng je dan wel, wat breng je niet? Maar wat hebben jullie gebracht? Wij hebben gebracht dat er een hoop commotie was over een hond. Maar stond er ook vermeende niet tussen... Vermeende wolf. Tussen haakjes, we hebben wolf. Wolf tussen ja, haakjes, zeker. We hebben wel de wolf in je kop gepakt. Wolf in de kop gepakt, maar wel heel snel dat duidelijk was dat. Nee, maar even flauw, maar je weet op het moment dat je de wolf in je kop gebruikt dat het beter gelezen wordt dan wanneer je het een hond zegt. Ja, dat denk ik wel. Terwijl ik denk dat we ook wel een kop hadden kunnen bedenken met het hond erin. En dat die dan ook wel gelezen zou worden. Ja. Nee, maar dat de denk wolf ik niet. Maar iets minder los. Wel, toch? Nee, maar in jouw gebied, de Stentor, Noord-Veluwe... Ja, de wolf, absoluut. Het is zo'n sensitief onderwerp in Nunspeet. Ik bedoel, de beesten worden... ze grijpen ponies, schapen. Er zijn echte beelden van een wolf op de rotonde bij Nunspeet. Ik heb in Wapenveld beelden gezien van een wolf die door het dorp liep. Dus er zijn wel echt gewoon wolven. En maken zich mensen ook echt heel veel zorgen. Maar hè? Ze zijn echt heel erg... Nou, ik woon ook zelf in die regio. Dus een vriendin van ons hoort ze 's nachts huilen in het bos. Van echt zo'n wolvengeloei, weet je wel. Nou, maar dat maakt wordt toch het wat belang... anders als je dan even met de hond gaat wandelen. Nee, maar het is dus het belang maakt het toch extra groot journalistiek gezien. Dat je in ieder geval zorgt. Zeker, dat maar wat zijn de feiten? Volledig checkt van de feiten. Zeker. Nee, want daarom is het ook goed werk dat je het hebt hersteld. En dat de commotie toch wel nieuws is. Want de commotie is zeker het nieuws. Want het leeft ontzettend in het gebied. Ja. En natuurlijk is denk ook. Ik vooral ook weer aan ons dan om te duiden. Zeker. En wat zijn dan de feiten? En, dat. Maar leek die hond wel op een wolf? Het was geen tekeltje of zoiets. Ik weet niet wat het is. Maar je hebt honden die gewoon best wel op wolven lijken. Waar, en ik denk zeker. Dat vooral kenners dan gelijk zien, oh nee, wel of niet. Maar in dit geval denk ik, als je het beeld ziet, het was zo op zijn dooie gemakje huppelend over de boulevard, dat je dan denkt, ja, Er was ook geen commotie daar. Er waren geen mensen aan het gillen of aan het rennen. Dus dan denk ik, ja, dan moet je misschien ook wel afvragen van, is het wel echt een wolf? Of, nou ja, en dan is het ook wel weer wonderlijk dat een politicus dat ook natuurlijk, ja, ook weer logisch ergens kan gebruiken voor. Het belang van politici is hier natuurlijk ook best belangrijk. Is sowieso die fixatie op die wolf niet een beetje aan het doorslaan? Of? Nee, helemaal niet. Want het is echt tijd om de wolf te gaan beheren. Ik bedoel, er zijn zulke grote aantallen nu op de Veluwe. Een flink aantal roedels. Al die roedels krijgen weer jongen. Mm-hmm. Ik denk dat we straks een probleem krijgen met dat er, waar er vroeger te veel wilde zwijnen waren, dat er straks dat ze allemaal op zijn. En omdat er te veel wolven. Ja, en ik rij ook nog wel geregeld door dat gebied. En je ziet een enorm vluchtgedrag onder herten, reeën. Wilde zwijnen, ook overdag. En dan weet je gewoon dat er gewoon enorme angst zit onder die populaties van andere dieren. Maar dat zelf dat schijnt juist toch goed te zijn voor de. Want die hadden geen natuurlijke vijanden. Dat klopt. Dat was de Koninklijke Jagersvereniging was de natuurlijke vijand. Ik ben er wel eens mee geweest om te tellen. Dan waren het er ook best wel veel. Maar die hebben nu niks meer te doen straks. Ja. Nee, maar zodra ze wel gewoon allemaal vee opvreten. Ik krijg ook van een lid van WNL krijg ik altijd de foto's terug weer van aangevreten schapen. Ja. Weet je wel, dit is nou weer gebeurd. Bert, ook de discussie gehad waar ook wel werd gezegd, provincies zijn steeds beter in het faciliteren en het deels subsidiëren van hekwerken. Maar dat wil ook niet weer iedereen doen. Dus er stond vandaag een heel goed verhaal bij je in het AD. Misschien kwam het wel van jouw redactie over hoe duur het is om weilanden te begazen. En dan krijg je gewoon €10.000 kost dat. En dan krijg je €3.000 subsidie. Ja, voor hobbyboeren is dat natuurlijk niet te doen. Ja, het is een hele lastige discussie natuurlijk. Want aan de ene kant zeg je inderdaad, het is goed voor het gebied. Want het is weer natuurlijk. Een natuurlijke balans komt er weer terug. Waar we voorheen altijd heel veel moesten jagen om de zwijnen en de herten in balans te houden. Maar de moeflons zijn ook op. Ja. Voordat we de hele discussie hier nu aan tafel voeren. Het was een mediaforum. Het ging om de zuiverheid van de berichtgeving. Bert, jouw mediamoment is eigenlijk de luisteraars attenderen op een documentaire. Normaal ben ik altijd van de dingen die heel dichtbij zijn. Wat jij nu deed, Sylvia. En nu ga ik een beetje ver weg. Maar wel echt heel, heel, heel erg belangrijk. Er is een prachtig documentaire verschenen, net bij VPRO. En dat gaat over de Poolse krant, de Gazeta. En zij hebben in een vierdelige serie zijn ze meegegaan met die krantenredactie. Een Nederlands-Poolse journaliste met waarschijnlijk een Nederlandse vader. Want ze heet Dore van Dijvenbode. Dat klinkt best wel chic, zou ik maar zeggen. Maar die schetsen hoezeer die krant onder druk staat van de overheid. En in Polen, dan weten we allemaal, het is natuurlijk een zeer conservatieve regering. Een rechtsconservatieve regering. Heel veel druk op de instituties, op de rechtspraak, op justitie, maar ook op de pers. En dat komt in die documentaire heel erg naar voren. Nou, ik sloeg er heel erg op aan, omdat wij enige tijd geleden hadden we hier een delegatie van Poolse journalisten van de publieke omroep. En ik kreeg de schone taak om ons bestel aan ze uit te leggen. Nou, iedereen moet altijd lachen. Succes daarmee. Succes ermee, met al die omroepen. En toen schetste ik op een bord hoe wij ons publieke bestel hebben ingericht met representatie voor allerlei groepen en stromingen. En wat schetst mijn verbazing? Die mensen dachten van, hadden wij maar zo'n bestel, want dan waren we niet zo kwetsbaar voor onze overheid. En dan hadden we allemaal een stem. En in een liberale democratie hoort natuurlijk dat je ook de kleinere stem gewoon goed kan horen. En dat is in Polen is dat totaal weg. De Gazeta heeft 200.000 lezers. Is een krant die best wel zwaar onder druk staat. Vroeger hadden ze 600.000. En die kan tegen die overheid niet meer op. Die wordt alleen maar kapot geprocedeerd. Ze hebben alleen maar last van censuur. Ze kunnen niet in contact treden met ministers, niet met Kamerleden. En ik dacht van, nou, dit is dus bij ons net om de hoek. Hè? Ik bedoel, we hebben Oekraïne, daar zijn we heel bezorgd om. Ja. Maar de pers in Polen. Dus het was tweeledig eigenlijk. Je realiseert je hoe dichtbij het best mis kan gaan. Maar het houdt ook het spiegeltje voor van misschien moeten we het systeem waar we best vuur over zijn soms. Ja, wij moeten ook soms wat meer beter in de spiegel kijken. En we hebben net een rapport gehad van Geel over de inrichting van het publiek. Waarover het wel werd gezegd dat de overheid meer op afstand moet komen nog. Dat vind ik ook. Maar, uiteindelijk als je zegt van kleinere stromingen doen er wat minder toe. Want die komen dan ergens onder. Ik hoef niet in de omroeppolitiek te gaan zitten. Maar het hoog houden van ook kleinere stromingen. Bijvoorbeeld, dit was een links-liberale krant. Is heel belangrijk voor een liberale democratie. Weet je, als je echt controle wil van de regering, als je echt gewoon wil zorgen dat je echt een divers landschap hebt, ja, dan moet je niet de kleinere partijen onder druk zetten, zodat ze er waarschijnlijk niet meer uit gaan komen. Naast ook de veelheid aan kranten die wij gewoon hebben. Dus dat, we hebben helemaal geen veelheid meer aan kranten. Want de Stentor is ook een samenraapsel van Deventer. Okay, maar ik bedoel meer een Trouw, Volkskrant, NRC, ja, Telegraaf. Dat zijn landelijke kranten, dezelfde uitgeverijen hebben. Maar ik zit hier naast de hoofdredacteur van de Stentor. Ja. Maar dat was vroeger het Kamper Dagblad, was het Zwolse Courant, was Deventer Dagblad, was de Harderwijkse Courant. Dus het lijkt alsof wij een steeds sterker en pluriformer landschap hebben, maar dat is het niet. Het is wel kwalitatiever geworden, vind ik. Ik zeg ook niet dat het pluriformer is geworden, maar dat het nog best wel pluriform is. Nou, gelukkig nog wel. Ja, dat wel. Ja, nee, daar zijn we eens. Dan gaan we over schietpartijen praten gisteren in Rotterdam. Dat was natuurlijk wat in de media, maar ik denk bij iedereen thuis ook wat was overheerste. We hoorden dat er een schietpartij was. Eerst moesten we allemaal binnen blijven. We zijn vanmiddag opgeschrikt door een afschuwelijk incident in de stad. Hadden jullie door wat er aan de hand was? Nee, nog niet. Pas toen we buiten waren. We oefenen best wel heel vaak en dan is het eigenlijk altijd wel lachwekkend. Maar nu merk je dan toch ineens hoe dichtbij alles komt. Ja, ik vind het heel bizar, ja. Vooral, ik ben echt benieuwd wat er aan de hand is. Iedereen heeft speculaties, iedereen hoort van alles. En bij iedereen is de telefoon leeg. Ja. Het heeft veel indruk gemaakt. Voordat we het over de berichtgeving gaan hebben en de manier waarop dat is gedaan, ben ik toch even benieuwd, Leonard Hofstra, hoe het voor jou als cardioloog is geweest. Je weet hoe de setting is in een ziekenhuis, wat er op zo'n moment. Kun je je voorstellen hoe dat moet zijn geweest? Ja, het is natuurlijk indrukwekkend wat er gebeurd is. Een totale nachtmerrie. Ik denk dat heel veel mensen ook niet weten hoe ze dan moeten reageren. Dus ik denk dat vooral common sense is wat leidt tot gedrag. Ik hoop natuurlijk dat dit een echte zwarte zwaan is. Dus dat dit iets is wat nooit meer gaat voorkomen. Of misschien nog maar een enkele keer. Ik denk ook niet dat je zo heel goed kunt schrap zetten tegen dit soort Er zijn natuurlijk events. Oefeningen die worden gehouden. Maar ja. Maar goed, ik denk dat is natuurlijk altijd belangrijk. Maar je kunt tegen zo'n exceptioneel event kun je eigenlijk niet goed schrap zetten. Maar ik denk wat ik nu zie in de media is vooral dat wordt gekeken naar wat is er niet gedaan om te voorkomen dat die man dit heeft kunnen doen. He, dus waar zit de zondebok misschien? Het OM schijnt dan een brief gestuurd te hebben naar het Erasmus MC. Maar ik denk dat we ook moeten kijken van wat is er wel gedaan misschien met deze man. Misschien heeft de huisarts wel geprobeerd helemaal in aarde bewogen om die man te laten opnemen. Dat weten we allemaal nog niet. Nee, ik bedoelde meer als setting, als cardioloog. Ik kan me voorstellen als je dat gisteren hoort, dat je denkt, je zou maar bezig zijn geweest op een IC of met een operatie. Dan is je afweging, moeten we ontruimen? Moet ik de patiënt meenemen? Absoluut, ja. Ja, maar ik denk gaat zoveel door je hoofd dan, toch? Daar kun je eigenlijk geen protocol voor maken. Nee, dit is zo exceptioneel. Dus ik denk dat vooral common sense, en ik denk dat ook voldoende aanwezig is in zo'n setting. Er wordt geoefend. Wij hebben ook in onze eigen kliniek brandoefeningen. Dus ja, het is goed om dat soort dingen te blijven doen. Maar welke patiënt precies moet blijven liggen en mee naar buiten moet, dat kun je eigenlijk niet zeggen. Ja, iemand die op de IC ligt met allemaal slangen is natuurlijk duidelijk dat die niet naar buiten kan. Of op de hartbewaking. Maar voor een andere categorie patiënten is het denk ik heel moeilijk te zeggen in welke situatie precies die zou moeten blijven liggen en naar buiten zou moeten. Ja. Marcel Levy zei vanochtend bij ons in de uitzending bij Goedemorgen Nederland hoe moeilijk het is om een ziekenhuis te evacueren. Omdat dat met name de problematiek die u schetst, maar ook het is natuurlijk een stad op zich. Want je hebt bezoekers, je hebt artsen, je hebt verpleegpersoneel, je hebt patiënten. Alles loopt er door elkaar heen. Het Erasmus MC helemaal, hè? Dat is zo groot. Het is echt een dorp. Studenten zitten tussen, docenten. Ja. En hij vertelde wel van dat op een gegeven moment dat je dan maar gewoon uiteindelijk mensen op afdelingen moet proberen vast te houden. En dat je vooral moet zorgen voor eten. Broodjes. Mm-hmm. Zodat mensen even bezig blijven. En ik wist niet dat dat een onderdeel was van rampen oefeningen, bij wijze van spreken. Dat je er zoveel zulke kleine dingen als van is er drinken en is er eten. Kunnen mensen even wat snacken. Afleiden ook. Afleiden, ja. Het is afleiding, ja. Dat zei hij ook, ja. De informatievoorziening, Sylvia Koster, is veel openheid bij het Openbaar Ministerie, die ook snel al met informatie kwam, ook over de justitiële antecedenten van de verdachte. Dat hij iemand was die met psychische problemen kampte, dat hij eerder veroordeeld was. Ze gaven ook aan dat ze dus uiteindelijk een mail van het naar het Erasmus MC hadden gestuurd, waarin ze dus gewaarschuwd hadden over de gemoedstoestand. Viel het jou op? Dacht je, Ik vond het opvallend hoeveel informatie daar eigenlijk in heel korte snel. Tijd werd gegeven. Ja, dat is het vooral, dat het heel snel ging. Maar ik denk dat het ook, ja, ik denk dat er altijd afwegingen daarin gemaakt worden van wat is nu het belang. En ik denk dat in het belang van inderdaad de rust weer terugkrijgen, dat daarom zoveel gedeeld werd. Mm-hmm. Ook omdat er natuurlijk heel veel meteen gespeculeerd wordt. Dus nou, eigenlijk dat, om dat de kop in te drukken. Nou ja, je wil snel wat de feiten zijn, wil je snel naar buiten kunnen brengen. En ik denk in dit geval dat het vanuit het OM inderdaad ook was om inderdaad, oké, het was niet een of andere grote aanslag met gevaar voor heel veel mensen. Uh-huh. Waardoor je toch wat sneller dingen naar buiten Maar wel met dreiging voor heel veel zeker, mensen. Zeker, zeker. Ja, er was dreiging. Maar zeker. Dan is het juist misschien belangrijk om snel helder te hebben waar het vandaan komt. Ik vond dat eerlijk gezegd, wij zijn beide journalisten, Sylvia. Ja. En dan heb je het altijd over de eerste lijn. Hè, wie, wat, waar, wat is er gebeurd? Dan krijg je de tweede lijn al van wat zijn de achtergronden. De derde lijn is al van wat dan ga je alweer in een ander niveau zitten. En we zaten natuurlijk gisteren bovenop het nieuws met, we hadden in Op 1 hadden wij de burgemeester Abu Talib, Fred Westerbeke. We hadden een student en we hadden een verslaggever van de regionale omroep. En ik vind het heel erg bijzonder dat je eigenlijk al op de avond zelf al een reconstructie hebt in een studio van wat is er gebeurd en welke lagen zitten daarin. Dus dat je eigenlijk met deze hoofdrolspelers. En dat, dan is ook een compliment aan Abu Talib en Fred Westerbeke dat zij in hun rol al heel snel overgaan tot uitleg en communicatie wat ze hebben gedaan. We zaten gistermiddag natuurlijk gelijk ook nog met een ochtendshow. Dan denk je al van, wat is er morgen nog van dit hele verhaal? Welk niveau ga je dan zitten? En dat je dan al merkt dat er zoveel ontwikkeling is dat je daar al vrij ver al in de doorontwikkeling moet zitten van het nieuws. Namelijk van de day after, maar hoe staat Rotterdam op? Maar ook, hoe ga je om met zo'n ontruiming van een ziekenhuis? Het nieuws kwam er natuurlijk in via NOS en de Telegraaf over de achtergrond van de verdachte. Daar was veel speculatie over. Zou het een familiemisdrijf zijn? Of weet je wel, eerwraak of cultureel bepaald? Ja, ik bedoel, op een gegeven moment dat je dan al ziet dat er zelfs de dag zelf staat er in de krant een verhaal over verwarde personen. En hoe de politie en OM daarmee kunnen omgaan en wat de enorme dilemma's zijn, dan zie je ineens dat het was zelfs een heel compleet verhaal eigenlijk. Dat een heel compleet verhaal al is binnen 24 uur. En dan, ja, weet je, dan heb ik toch wel respect voor ons journalistieke bolwerk in de verschillende geledingen, van kranten tot televisie, tot ochtendshow en tot radio. We zitten al heel snel op heel veel lagen van dit verhaal. En dat echt 10 jaar geleden was dat compleet anders. Dan hadden we hier een week over kunnen praten. Ik denk dat ook scheelt. Dat er natuurlijk veel mensen, er worden veel beelden gemaakt. Dus mensen zijn natuurlijk ook, hebben zelf hun eigen media, waardoor wij als journalisten natuurlijk ook weer meer weten. Jij gaf zelf aan, Bert, van eigenlijk had je alle spelers aan tafel zitten. 'S avonds, ja. 'S avonds bij Op1. Hebben jullie daarover nagedacht van zo'n jongen die zelf nog de getuige, die hoog in zijn adrenaline zat, dat gaf hij zelf ook aan, dacht daarvoor geopereerd was. Die was aardig, zat hij op een gegeven moment in een soort ratel te vertellen wat hij had gezien. Dus toen zei hij ook, ja, sorry, ik zit daar een beetje hoog in. Ja. Of je die moet uitnodigen aan tafel? Zeker moet je die uitnodigen, net als je een student moet uitnodigen en net als je 's ochtends de kinderen moet uitnodigen die weer naar school moeten en et cetera. Kijk, mij past hele grote bescheidenheid, omdat ik gisteravond was dit echt het werk van mijn eindredacteur Chris Derks en van Sven en van Fidan. Daar zit echt een goed team. En als er een goed team zit, dan weet je van, daar moet je afstand houden. Ja. En toen ik die hele line-up zag ontrollen, dacht ik van, nou, weet je wel, dit wordt gewoon een deconstructie van het verhaal. Ik vraag het je, ik zal zeggen waarom ik het je vraag. Omdat een correctie op kwam, denk ik. Nee, dat is, daar kunnen we het zo over hebben. Maar in dit geval was het, en dat is bij eerdere incidenten ook geweest, we hadden contact ook even met slachtoffers voor hulp. Die zei, het is wel interessant en er zit geen waardeoordeel aan, het is goed of het is fout. Maar om te bespreken of het eigenlijk bij journalisten bekend is, dat de vraag stellen, wat heb je gezien? Wat heb je geroken? Wat heb je meegemaakt? Dat het een grote vraag is die eigenlijk het herstel van het trauma kan vertragen. Dus is die trauma versterkend kan werken. Slachtofferhulp zelf zegt, wij vragen altijd alleen, hoe gaat het met je? En doordat je eigenlijk mensen gaat vragen wat vanuit een journalist logisch is in die informatievoorziening te voorzien, breng je iemand terug naar de traumatische situatie, wat best schadelijk kan zijn. Dus daarom vroeg ik me af, weten journalisten dat eigenlijk? Zijn we ons daar voldoende bewust van? Ja, ik denk dat veel journalisten tamelijk empathisch zijn naar degene die ze spreken. Maar ook de andere rol hebben van waarheidsvinding staat natuurlijk ook bovenaan. Ja. Dus het. Maar wist jij het? Weet jij dit? Ja, ik weet het wel. Volgens mij heb ik hier 2 weken geleden gezeten over de ervaringen van reuk dinges op journalisten. Dat zelfs een hele impactvolle, traumatische ervaring kan opleveren. Of iets kan triggeren. Maar zou het terughoudendheid kunnen geven, Sylvia, bij journalisten? Ik denk dat moeten geven. Nee, het is wel, we zijn ook op zoek naar waarheidsvinding. Dus het is heel ingewikkeld. Ik denk dat het vooral belangrijk is voor ons. Wat doe je ermee wat je hebt gehoord? Want niet alles hoeft ook gepubliceerd te worden. Hoeft in een uitzending te zitten. En ik denk dat dat vooral veel belangrijker is. Dat je gewoon gaat afwegen van hoe groot is het belang om dit verhaal dan wel te vertellen, deze verklaring of niet. En ik denk dat het wel goed is om rekening mee te houden dat mensen in een hele hoge emotie zitten. Want er is nogal wat ze gezien en gehoord hebben. Ja, ik begrijp wel dat als mensen onderling die dat gezien hebben met elkaar spreken, dat dat wel juist heel therapeutisch werkt. Ja, dus maar dat is anders. De confrontatie met die vraag dan, is denk ik anders dan onderling dat nog een keer beleven. Ja. Dus ja, ik zou het ook niet weten wat je hier zou moeten doen. Nou ja, maar het is wel belangrijk, denk ik, dat er zo snel geduid is wat hier gebeurd is. Dat voor het verwerken van wat hier is gezien, denk ik wel heel belangrijk. Dus nou, dat is de vraag. Dus of het altijd bijdraagt aan de verwerking. Ook het tonen van beelden en het blijven tonen van beelden hoeft niet per se de verwerking ten goede te komen. Sterker nee, nog, nee, maar juist niet. Je kan natuurlijk niet met journalistiek rekening houden met alle nee, mogelijke. Maar dat is precies de vraag psychologische eigenlijk. Vind je analyses, dat we daar rekening mee moeten houden? Ik vind dat wij. Kijk, laat ik het zo zeggen. Je zou een suïcide in beeld hebben en dat zou je niet uitzenden, omdat je weet van dat. Weet je wel, wat dient dit? Maar op het moment dat de maatschappelijk brede zorg zo breed is en je wil weten wat is er gebeurd, en dan heb je ook een plicht om het op voor de rest van de wereld om het te halen. Het is afwegen van het maatschappelijk belang. Ja. En zelfs het binnenhalen van een student of een verslaggever aan een talkshowtafel, vind ik het verhaal van een echt mens die een echte gebeurtenis heeft meegemaakt. En ik durf wel te zeggen dat er vast psychologen zijn van dat het juist heel genezend is als je al gelijk je verhaal hebt kunnen doen, in plaats van dat je er misschien 6 maanden mee rond hebt gelopen en dan pas zeggen van ja, maar wat ik toen zag. Maar dat is niet de kwestie, hè? Snap je? Nee, maar snap je, je moet je ook niet alles laten aanleunen als wij gaan over journalistiek. Ja. En dat doen we met al onze ethiek en met onze bewustzijn. Maar ik denk dat we ook echt wel zorgvuldig en empathisch zijn naar mensen toe. Want we weten dat het een heftige situatie is als journalisten. Maar je stelt toch altijd als journalist de vraag, neem ons eens mee. Ja. Wat is er gebeurd? Ja, klopt. Wat heb je gezien? Ja. En daar komt ook wel de vraag, hoe is het met je? Ik vind het interessant om het bewustzijn te bespreken van binnen de journalistiek of het er is. En bij jou is nu je conclusie. Ik vond de informatievoorziening, dat stond bovenaan. Dat was het belangrijkste. Dat stond bovenaan, maar ik geloof dat het bewustzijn van hoe ga je dat gesprek inleiden. Ik vond dat heel empathisch ingeleid, moet ik eerlijk zeggen. Maar dan heb je nog steeds niet. Kijk, we hebben niet bijvoorbeeld de achterblijvers in het gezin aan tafel, weet je wel. Dat zou ik onkies vinden. Snap en we je? Geven Want, mensen ook de ruimte. Hè? Het is niet zo dat het je moet nu vertellen. Nee, als iemand zegt, ik ben hier niet aan toe of ik wil dit niet, dan is die ruimte er ook. Kunnen mensen het inschatten voor zichzelf als ze zo hoog in hun adrenaline zitten? Er zijn ook mensen die niet met de pers willen praten op dat moment, ja. En de mensen die er wel hoog in zitten, kun je op zo'n moment een inschatting maken van de impact die het gaat hebben op maar mij. Dit was een journalist, hè? Ja, Guylaine. Ja, en dat een journalist ook hoog in zijn energie kan zitten. Zag je, Nou ja, bedoel, kijk, dat weten we ook allemaal. Ik bedoel, als je iets heftigs meemaakt, dan ben je ook zelf een mens. Dus dan raak je ook onder indruk. Al zit je dan met het filter van professionalisme ertussen. Dat is wat Abu Talib ook aangaf, hè? Uiteindelijk is het ook een mens. Ja, dat was ook zo. Hoe is het? Dat lijkt mij wel, ja. Frank van Pamelen. Ja, goedemorgen, Guylaine. Ja, dit is een heel andere bewustzijnsbevorderende bijdrage. We gaan naar de taal. En dan het nieuws waar ze in het zuiden vast blij mee zijn. De zachte G was er eerder dan de harde G. Ja, wat wij in Brabant natuurlijk al lang wisten, Guylaine, en wat nu ook wetenschappelijk is aangetoond, is dat de zachte G ooit de uitspraakstandaard was in het hele land. Boven de grote rivieren willen ze nog wel eens denigreren toen over die zachte G, alsof Brabanders en Limburgers een soort afwijking hebben of zo. Maar wat blijkt? De mensen zonder die zachte G, die wijken af. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het is heel waarschijnlijk dat ooit, en dan hebben we het denk ik over 200 jaar geleden en eeuwen daarvoor, iedereen zo'n zachte G had in het Nederland. Ja, iedereen had hier vroeger een zachte G. Dat weet geen sterveling meer tegenwoordig, maar zo is het kennelijk wel. Wetenschappelijk bewezen, de G is van oorsprong zacht. Overal. Of nou ja, overal. Ik ben zelf geboren in Zeeuws-Vlaanderen, Guylaine, en daar hebben ze überhaupt geen G. Of anders eentje die heel zacht is. De G wordt dan namelijk uitgesproken als een H. Als ze het daar hebben over dat geen sterveling dat meer tegenwoordig weet, dan hebben ze het over ons me. Enig idee wat er dan bedoeld wordt? Je ziet mijn grote vraagteken. Dat is een muggengeheugen. Dan heb je het geheugen van een mug. Maar dan uitgesproken met extreem zachte G's. Maar goed, dat is Zeeland. Nu woon ik in Brabant met die zachte G. Waar Hollanders nog wel eens lacherig over willen doen. Maar nu blijkt dus dat die zachte G ooit de norm was. En dat de harde G, ja, ik denk, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk in Amsterdam is ontstaan en in ieder geval in de Randstad en zich vanaf daar is gaan verspreiden over een heel groot gedeelte van Nederland. Ja, net zoals het blauwtongvirus zich momenteel verspreidt over het hele land, zo is een eeuw of twee geleden ook de keelschraapziekte rond gaan waren vanuit de Randstad het hele land over. Of nou ja, bijna het hele land natuurlijk, hè, want Brabant, Limburg en een paar stukjes Gelderland en Overijssel bleven moedig weerstand bieden tegen de harde G-geeselaars en ze zongen weemoedige liederen. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé, de aanspraak van mensen met een zachte G. Ja, Guus Meeuwis over de zachte G in Brabant. De G van gemoedelijkheid, de G van gezelligheid. En ook vaak de G van gebrek aan zelfvertrouwen, Guylaine. Of eigenlijk is het andersom. Hè? De harde G is eigenlijk de G van grenzeloze zelfoverschatting. En je vindt ook niet, dit was nu een liedje over de zachte G, waar het aangeraakt. Je hebt nooit, niemand zingt ooit een liedje over de harde G. Waarom niet? Mensen denken, ja, dat is gewoon, dat is goed, dat is zoals het hoort, dat is zoals ik het doe. Ja, de Randstad is de norm, dat horen we altijd. In Haarlem, daar spreken ze pas algemeen beschaafd Nederlands, of in andere randstedelijke steden. Als er op tv een film wordt uitgezonden, Guylaine, of een documentaire, en we horen iemand plat Amsterdams praten, of Rotterdams of Haags, dan worden we geacht dat allemaal gewoon probleemloos te verstaan. Terwijl als mensen op zich veel duidelijker praten, maar wel met een zachte G, dan wordt het altijd ondertiteld. Moet je maar eens opletten. Dat slaat nergens op. Alsof ze uit Nagorno-Karabakh komen. Of uit Nagorno-Karaübach over Worms of iets in die richting. Gelukkig is nu voor eens en voor altijd aangetoond dat die vreemde taal toch vooral boven de rivieren wordt gesproken. Al zullen veel luisteraars het daar niet mee eens zijn. Mensen denken, ja, dat is gewoon, dat is goed, dat is zoals het hoort, dat is zoals ik het doe. Dus als je het in de Randstad doet, dat is zo'n beetje per definitie goed. En daarbuiten, dat zijn allemaal afwijkingen, fouten. Dan moet je beter je best doen. Moet je misschien wel op spraakles. Ja, vroeger moest je inderdaad op spraakles. Hè? Als je bij de omroep wilde werken, of als je acteur wilde worden. Die zachte G moest weggeschaafd worden. Dan word je hard van, zeiden ze dan. Nou ja, uiteindelijk bleek alleen de G er hard van te worden. Kijk, het is natuurlijk gewoon zoals die hoogleraar zegt, Mark van Oostendorp uit Nijmegen. Onze G werd vroeger, net als in het Duits, in het Frans, Engels, uitgesproken als een ge. Garçon, good heavens, gereedschaftskarmentuurengeschäft. Toch? Mm-hmm. Guylaine. En die ge wordt op precies dezelfde plek in de mond gemaakt als de ge, de zachte g, de stemhebbende g. De g waarbij je je keel voelt trillen. Nou, in de aanbevelingen die ze gedaan hebben, onder andere aan G. Moers, daar hebben wij een reactie op gegeven. Ja, G. Moers, hè? Al dus de topvrouw van het bedrijf. De reacties op hun productieprocessen mogen dan keihard zijn. De G blijft daar onverminderd boterzacht. Eigenlijk zoals die hier ooit begonnen is, ook in Dordrecht. Pas veel later is die letter verder de keel ingezakt en is de G keihard geworden. De rechtbank geeft gemeenten gelijk. G. Moers moet betalen. Keihard, hè? Van de goedheid van G. Moers naar het harde G. Moers moet betalen. Van de zacht trillende goedaardige G naar de stemloze schraap G die graag met iedereen wil afrekenen. Het is niet anders. En dan denk ik aan Brabant. Ja, precies. Tot zover, Guylaine. Ik ga weer naar onder de rivieren. Naar de bakermat van onze taal. Jazeker. Nee, niet naar Limburg, want daar ligt nog brand. Maar ik denk aan Brabant. Want daar brand nog licht. Met een zachte G. Dankjewel, Frank. Frank van Pamelen. NPO Radio 1. Jullie ook bedankt, Sylvia Kools en Bert Huisjes. Gert Kluk heeft het laatste nieuws. De verdachte van de dodelijke schietpartij gisteren in Rotterdam stond op het punt om arts te worden, maar eerst moest hij nog een psychologisch onderzoek ondergaan. Dat meldt het Erasmus MC. Het onderzoek volgde op een waarschuwing van het Openbaar Ministerie. Daarin stond dat Fouad El was veroordeeld wegens dierenmishandeling en dat hij psychotisch gedrag vertoonde. Fouad El doodde gisteren zijn buurvrouw en haar dochter en kort daarna in het Erasmus MC een docent. Dadelijk een gesprek met de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis. Oekraïne zegt dat er sinds kort weer Wagner-strijders opduiken aan het front. Na de mislukte opstand tegen het ministerie van Defensie en het Kremlin was het huurlingenleger op een zijspoor gezet en verongelukte Wagner-baas Prigozhin. Andrei Troshev, een andere leider van het huurlingenleger, werkt nu voor het Russische ministerie van Defensie. In Peru is een man gearresteerd die wordt verdacht van het sturen van meer dan 150 bommeldingen. De man uit Lima stuurde dreigmails uit naam van minderjarige meisjes die hadden geweigerd hem een naaktfoto te sturen. De bommeldingen waren gericht tegen scholen, vliegvelden, synagogen, ziekenhuizen en een winkelcentrum in de VS. Gert, dankjewel weer dan naar het verkeer. Tim Schaap. Het rijdt nog wat langzamer op de A27 Breda richting Gorkum. Bij Oosterhout gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij. Nog wel 10 minuten file rijden vanaf Breda Noord. Dan nog de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Daar drukte voor knooppunt Hooipolder 4 kilometer met 10 minuten extra. En tot slot nog even naar het spoor, want er rijden geen treinen tussen Uithuizer Mede en Rode School. Dat komt door een sein- en wisselstoring. Tot 11:30, Hélène Plag. We gaan verder met de tweede uur van Spraakmakers. Cardioloog Leonard Hofstra is onze spraakmaker vanochtend en dus nog steeds hier aan tafel. Bert Overbeek is er ook. Bert, goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan het zo meteen hebben over minder bekende hartklachten die wel degelijk heel veel impact kunnen hebben op het dagelijks leven van mensen. En daarom ben jij, Bert, ook hier, want jij hebt dat vandaag op Wereldhartdag. Is zo'n dag heel belangrijk? Ja, ik denk het wel. Als het over hartritmestoornissen gaat, zeker. Ja, en Leonard, om voor het bewustzijn dan? Absoluut. Alles heeft zijn eigen dag namelijk tegenwoordig. Alles heeft zijn eigen dag. Ja, dat klopt helemaal. Kijk, wat heel veel mensen nog niet weten is dat 90% van de kans op het krijgen van een hartinfarct heb jij zelf in de hand. Want 90%? 90%. Dat is best veel. Dat is de Interheart-studie. Dus 90% van de kans op het krijgen van een hartinfarct hangt af van ongezonde leefstijlfactoren. Ja. Slechte voeding, te weinig bewegen, roken, stress, alcohol, weinig groente en fruit bepalen 90% van die kans. En nieuwe studies laten zien dat ook 90% van een herseninfarct, een beroerte, gekoppeld is aan ongezonde leefstijlfactoren. Dus we zijn geneigd om te denken, want dat is bad luck, dat je die beroerte had of stroke. Maar ook daar is 90% afhankelijk van ongezonde leefstijlfactoren. We gaan het straks vooral hebben dus over niet levensbedreigende hartklachten, maar wel klachten die ervoor kunnen zorgen dat je hele leven op z'n kop komt te staan. Veerle Pieters is ook hier van de gemeente Haarlemmermeer. Ook welkom. We gaan het na 11:00 hebben over het messenbezit onder jongeren, onder tieners. Want er zijn allerlei projecten, maar het wapenbezit neemt niet bepaald af. En wij zijn aanwezig geweest bij een fictieve rechtszaak in Hoofddorp op een middelbare school, om te zien of de impact van een steekpartij dan aankomt. Nou, we hadden het over harde campagnes in stand.nl. In die zin hebben jullie volgens mij een voortrekkersrol met wat jullie doen. Zeker, zeker. De campagne You Choose is echt gestart in de gemeente Haarlemmermeer. En dit is ook echt wat we steeds opnieuw uitrollen. Ja. En we zijn echt voorlopers. En of dat impact heeft? Daar gaan we het zo over hebben. Precies. Eerst gaan wij naar Limburg. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Daar, aan de A73 bij Horst, staat de uit 2014 stammende in roetzwarte uitgevoerde dieselauto van de verslaggever Marcel Dekker. Klopt wel een beetje, toch? Zo die beschrijving, Marcel? Ja, en hij klinkt als een grommende, verstokte roker, Guilaine, die zijn keel schrapt. Meneer Weken, zet hem maar aan, hoor. Dan kunnen we dat even laten horen. Kijk. Zo klinkt dat. Ik heb meneer Weken even moeten uitleggen hoe je een benzineauto ook wel alweer aanzet. Want zelf is hij namelijk elektrisch. En ook zijn auto die naast de mijne staat is elektrisch. Zet u maar weer uit, meneer Weken. Dank u wel voor uw medewerking aan deze live bijdrage. Kortom, de allerbeste setting om de vraag van onze spraakmaker Leonard Hofstra te beantwoorden. Die vraag die heeft een beetje te maken met die benzineauto waar we nu bij staan. Toch? Ja, de vraag is waarom je nu nog een benzineauto zou kopen. Ja, kort en krachtig. Ja. Nou, die vraag gaan we beantwoorden met behulp van Harm Weken. Hij is van onderzoeksbureau 4. Dat in Nederland en daarbuiten al jarenlang onderzoek doet naar wat we elektrische mobiliteit zouden kunnen noemen. Want eigenlijk, om eerlijk te zijn, meneer Weken, onder die vraag van Hofstra ligt eigenlijk de vraag: waarom rijden we niet allemaal elektrisch? Dat gaan we zo meteen misschien deels beantwoorden. Eerst maar eens even over die roestbak van mij. U krijgt 45 seconden om mij uit te leggen en de rest van de wereld die nog in benzineauto's rijdt, waarom we dat niet meer moeten doen. En uitlaatgassen mag u niet noemen. Ja, uiteindelijk belangrijk dat die benzineauto die nu nieuw wordt gekocht, die blijft nog zo'n 20 jaar, bijna 20 jaar op de Nederlandse markt rondrijden. 20 jaar vervuilen. Klimaat, lucht, geluid. Hele belangrijke onderdelen waar dat 20 jaar lang blijft doorgaan. Vervolgens kan je natuurlijk zeggen, ja, maar die auto verkoop ik over 4 jaar. Dat is prima. Er komen steeds meer milieuzones in steden. Dat betekent dat er steeds meer beperkingen komen voor het gebruik van die auto. Je ziet ook dat die brandstofkosten constant stijgen. En dat leidt ertoe dat het steeds onaantrekkelijker wordt. Daardoor neemt die restwaarde van de auto af. Dat zien we nu al. Dat hebben we bij diesel gezien. Dat gaan we bij benzine zien. Dus de restwaarde van elektrisch is heel hoog. Dat was de 45 seconden. En we begonnen al automatisch over elektrisch. Want bij elektrisch denk je in vergelijking met die benzineauto, dat is allemaal het omgekeerde van een benzineauto. Dan wil ik toch een beetje gaan zeuren. En in de laatste maanden is dat natuurlijk regelmatig in het nieuws, dat wij in een land leven waarin die elektrische auto misschien wel bij de consument populair is, of die wil hem wel graag hebben, maar hij is gewoon niet te betalen. Belangrijk is dat voor de meeste consumenten en ook voor de bedrijven, voor veel zakelijke rijders, is het financieel aantrekkelijk om elektrisch te rijden bij een nieuwe auto. Een tweedehands wordt ook steeds beter, maar is nog wat lastiger. Maar een nieuwe auto is het voor veel mensen is het aantrekkelijk. Alleen niet voor iedereen. Het is alleen dat die aantrekkelijkheid is alleen maar op dit moment dankzij de overheidsmaatregelen die de elektrische auto bevoordelen ten opzichte van de benzine. Waarvan u zegt ze staan nu een beetje op de rem. Ja, ze staan. Het doel is om 2030 100% elektrische auto's te verkopen in Nederland te hebben, of zero emissie, dat ben ik meer precies. Ja. Maar dat ministerie van Financiën wil dat traject eigenlijk zo langzaam mogelijk doorlopen. Dat heet formeel, dat beleid in Nederland heet hand aan de kraan. Dat betekent dat het zo min mogelijk kost om naar die 100% te gaan. Ja. Als je kijkt om omringende landen, dan draaien wij maatregelen terug. Dus de bijtelling, zakelijke rijder, de aankondiging dat de wegenbelasting erbij mogelijkerwijs bij komt, waarvan ik verwacht dat dat niet door zal gaan. Ja. Maar de overheid wil eigenlijk helemaal niet. Als je het even heel zwart-wit zegt. De overheid wil in ambities, maar niet in het financiële beleid. Nee. En je ziet dat landen als Noorwegen zitten op 80% verkoop, Nederland op 30%. Wij konden veel hoger zitten inmiddels met verkopen. We zien dat andere landen, Scandinavië is ons voorbij. We zitten in de middenmoot van Europa inmiddels. Ja. En ondertussen komt uit die roetpijp van mijn auto uit 2014... dat spul wat Leonard Hofstra natuurlijk liever er niet uit ziet komen. Zeker niet als het gaat om hartziektes en longziektes en noem maar op. Hè. Dus eigenlijk is die urgentie zo hoog. Maar die wordt dan kennelijk tot niet... toch eigenlijk alleen maar in de portemonnee gevoeld. Het is puur financieel. En het is belangrijk waarbij voor de consument, apart van de voordelen, financieel, natuurlijk ook het fun-to-drive karakter, enorm belangrijk. Fun-to-drive. Ja. Dat wou u nog even zeggen. En het element van als je thuis zonnepanelen hebt, dat je thuis kunt laden. Brandstofkosten per kilometer zijn echt heel, heel laag. Ja. Dus allerlei overwegingen op dit moment. Als je een nieuwe auto koopt, om meteen maar of elektrisch te kopen, of even te wachten. Nou goed, ik moet u onderbreken. Lijstje voordelen om de benzineauto aan te schaffen wordt korter, ondanks de overheid. En dat van de elektrische auto wordt steeds langer. Ondanks alle problemen die we nog hebben tegen één ding, Guilaine. En meneer Hofstra kan elektrisch toch nooit op. En dat is dat heerlijke gegrom van die keelschapende oude man die Diesel heet. Ik zet hem nog even aan. Ook daar zijn de meningen over verdeeld. Het is echt een afschuwelijk geluid. Nee, is prachtig. Ik ga op mijn strepen staan nu. Ja. Weet je wat zo fijn is? Hier. Dat wij gewoon hier beheersing hebben over de geluidsvolumes. Hè? Dus we kunnen hem gewoon wegdraaien nu. En dan kan Marcel nog lekker als verder een genieten. Hele oude diesel. Dat wel, hè? Ja. Het kan voor sommige mensen zijn charmes hebben. Laten we het daarop houden. We hebben nog laatste nieuws naar aanleiding van de schietpartijen in Rotterdam. De verdachte die is door het Erasmus Medisch Centrum opgeroepen voor een psychologisch onderzoek vanwege een waarschuwing van het Openbaar Ministerie. De bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, Stefan Slijffer, die heeft dat zojuist gezegd. De ochtend na de gebeurtenissen gaat de zorg natuurlijk uit naar medewerkers en de patiënten. Want het ziekenhuis, geeft Slijffer aan, is gewoon open. Deze brand heeft plaatsgevonden in het onderwijscentrum. Nou, dat is een apart gedeelte hier in het ziekenhuis, waar, zoals de naam al zegt, met name het onderwijs gebruik van maakt. Dus er is geen schade aan de gebouwen of aan de infrastructuur die nodig zijn voor de patiëntenzorg. Dus dat is allemaal intact. Ja, het gaat met name over de medewerkers. En die zijn zich nu weer keihard aan het herpakken om die patiëntenzorg weer te gaan geven. Ja, want met name dan in het onderwijscentrum. Daar is denk ik echt een grote klap binnengekomen, ook met het overlijden van een van uw medewerkers. Ja, dat is natuurlijk niet te bevatten. Maar als jij met een van je collega's 's middags nog hebt gegeten en aan het eind van de dag is het niet meer, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, de vermoedelijke schutter was hier ook student. Wat kunt u nou zeggen over de relatie tussen hem en het slachtoffer? Ja, dat weten we niet. Dat weten we niet. Deze student, die was geneeskundestudent bij ons. Wij hadden signalen gekregen van het Openbaar Ministerie dat zij zich ernstig afvroegen of deze student geschikt was om arts te gaan worden. Nou, dat is een signaal dat bij ons binnen is gekomen. Wat wij hebben opgepakt, dus de examencommissie. En dat is de commissie die beoordeelt of mensen geschikt zijn om arts te gaan worden, ja of nee. Ja, die hebben daar gekeken naar deze casus. Het bleek dat de persoon voldeed formeel aan alle toetsen. Die waren allemaal met succes afgelegd. Hoe dat verder is gegaan, dat weten we nog niet. Maar op basis van het signaal wat we gekregen hadden van het Openbaar Ministerie, heeft de examencommissie gezegd van ja, jij krijgt de arts niet, hè, voordat jij psychologisch geanalyseerd bent. En nou, dat liep allemaal nog. Daar hadden we nog geen uitslag van gekregen. Dus ja, deze persoon had dus nog niet het artsexamen, had nog niet de artsenbul. Maar wat de precieze relatie is met het slachtoffer, is ons nu niet bekend. Dat is echt gissen voor ons. Ja, wat kunt u zeggen over het slachtoffer, over uw medewerker? Ja, dat was een zeer, zeer gewaardeerde medewerker. Het was een huisarts die een halftijdsbaan hier had en halftijd ook huisarts was hier in Rotterdam. De andere helft was hij verbonden aan ons instituut, aan de afdeling huisartsgeneeskunde. En was daar met name bezig met het onderwijs. Het was een zeer betrokken docent die ook bezig was met de onderwijsontwikkeling onder andere. Ja, hij was echt een van onze boegbeelden, een van onze gezichten van het onderwijs hier in Rotterdam. De vlag die hangt half stok. En ik kan me voorstellen dat dat ook echt het gevoel is wat er nu leeft. Ja, gisteren was een verschrikkelijke dag. En vandaag is het ook echt een verschrikkelijke dag. En dat zal de komende tijden zal dat ook zo blijven. En ja, dit vertrekt natuurlijk nooit meer uit je organisatie, dit gevoel. Woorden van Stefan Slijver, de bestuursvoorzitter van het Erasmus MC. En er wordt nog gekeken op welke manier het onderwijs weer kan worden opgestart. Wordt een bijdrage van NOS-verslaggever Onno Beukers. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Bij de term hartkwalen denken we vaak aan de ergste dingen. Een hartinfarct, een open hartoperatie, een acute hartstilstand. En een hartpatiënt blijft dat dan voor zijn of haar hele leven. Maar daaronder zit een grote groep mensen die ook met hartproblemen kampen, zonder dat die direct levensbedreigend zijn. En over die groep willen we het vandaag hebben, op Wereldhartdag dus. Exacte cijfers zijn er niet. Maar wel is bekend dat er in Nederland zo'n 360.000 mensen last hebben van boezemfibrilleren, waarbij je hart dus te snel en onregelmatig klopt. Vandaar twee gasten hier aan tafel. Onze spraakmaker dus, cardioloog Leonard Hofstra en Bert Overbeek, ervaringsdeskundige. Zeker. Wordt dat dan zo genoemd? En jullie kennen elkaar, want Bert, uiteindelijk ben jij bij Leonard terechtgekomen. Ja. Je hebt een boek geschreven ook over die hartritmestoornissen. Kun je eens vertellen wat het voor jou inhield? Ja, het is. Ik zit even terug te denken naar de eerste keer dat ik het kreeg. Dat was ik was bezig met werken en ineens plotseling kreeg ik een ritmestoornis. En dan weet je totaal niet wat het is. Dus Want slaat in één keer je hart over. Ja, nou ja, overslaan. Het fliebert van 220 naar 40. En weer het gaat de hele tijd. Het is continu. Hè? Er zit geen regelmaat meer in. Dus je zit. Het geeft een benauwd gevoel. Het geeft een gevoel dat je denkt: wat gebeurt er? Ik kende het ook helemaal niet. Dus ik was volkomen verslagaf daardoor. En dacht ook dat ik dood ging. En dat is een gevoel wat je. Ik heb heel veel van die stoornissen gehad. Ik ben er door die laatste. Ik heb 2 ablaties gehad. Ik ben er vanaf. Mm-hmm. Maar en daar ben ik heel blij mee. Dat het is al 3 jaar zo en ik klop het af, want het kan altijd terugkomen. Maar het is een vreselijk vervelend gevoel. Omdat in mijn geval de kortste duurde 3 uur, de langste duurde 17 uur. Wow. En ik geef trainingen en coaching. Dus dan je kan niet met een ritmestoornis voor een groep gaan staan. Tenminste niet in de vorm die ik had. Want er zijn er meerdere, heb ik begrepen. Je hebt het op een indrukwekkende wijze beschreven, ook in dat boek Het Ritmes van je Hart. We hadden een klein, overigens niet in de ik-vorm, hè, maar in romanvorm, Hoofdrolspeler is Peter. Wil je dat stukje eens voorlezen, waarin duidelijk wordt, dit is wat het dan... Ja, het is een heel kort citaat, maar ik denk dat het wel goed verwoord is. Maar dat is ook niet te gek, want het komt uit mijn eigen boek. Dus steeds weer als hij een ritmestoornis heeft, denkt hij dat hij elk moment zal kunnen sterven. Dat zijn de momenten dat je je als mens klein voelt in een groot universum. Elk moment verwacht je dat je lichaam opgeeft, dat je stikt. Ja, ik denk dat dat het gevoel is. En als je later weet je wat het is, dus je bent minder nerveus, maar je blijft een soort van... Nee, je voet je in de steek gelaten door je eigen lijf. Daar kun je niet op vertrouwen. Absoluut. Dat is heel naar, denk ik. En als je hem hebt, denk je altijd... Daarna ben ik denk dat ik het goed beschreven heb. Maar dan denk je altijd, kom ik er vanaf? Gaat het ophouden? Ja. Dus je zit tijdens zo'n ritmestoornis ook nog te denken, ja, misschien niet. En dan krijg je allerlei procedures waarbij je stroomtangen voor je gaat zien in je beleving. Dus het eigenlijk moet je er heel ontspannen onder blijven. Ja, ga dat maar doen. Nee, maar je krijgt stress. Ja, het veroorzaakt alleen maar meer stress. Ja, dat kan ik me voorstellen, is niet per se bevorderend om het te laten eindigen. Nee. Je hebt het ook over een schaduw van binnen. Wat bedoel je daarmee? Ja, de schaduw van binnen. Ik heb het de vijand van binnen genoemd, maar ook de schaduw van binnen. Je kunt je soms wel eens, als je ligt te piekeren 's nachts, bedreigd voelen door dingen van buiten. Hè. We hebben het net gehad over dieselmotoren. Die vind ik ook heel bedreigend. Maar als je daarnaar luistert, dat is van buiten. Dat zijn externe prikkels. Op het moment dat ik een deken over me heen trek, 's avonds, want het ontstaat vaak in rust, hè, bij mij althans, dan heb je een soort vijand van binnen zitten. Dus je voelt je niet veilig. En dat wordt wel beter, hoor, naarmate de tijd vordert. En je krijgt beta-blokkers ervoor. Dus de fluctuaties zijn minder. Maar het blijft een heel angstig gevoel. En heel veel mensen verbergen het ook. Dus mensen, ik zou bijvoorbeeld managers aanraden om eens te kijken naar kortdurend ziekteverzuim, of dat niet ergens hieraan gerelateerd is. Dat mensen niet snel voor uit willen komen. Nee, dat verberg je. Je verbergt het ook een beetje. Ja. Ik heb het ook echt verborgen, soms. Want het is wel, in die zin denk ik, Leonard, gaat het ook extra diep. Omdat het, je kunt heel veel fysieke klachten hebben, maar je hart, weten we allemaal, is van redelijk belang dat hij het blijft doen. Absoluut. Kijk, en het hart kan eigenlijk best wel goed tegen boezemfibrilleren. Want je ziet ook, ja, Tour de France renners zitten week op de fiets met een heel hoog hartritme. Dus ja, die leven zelfs 10 jaar langer gemiddeld dan wij gaan leven. En dus het hart kan er eigenlijk best wel goed tegen. Het gevaarlijkste van de boezemfibrilleren is dat eigenlijk is het een soort elektrische storm in de boezem. En die elektrische storm geeft dat onregelmatig door naar de kamers. En dat is wat je voelt. Die snelle hartslag. En dan weer wat trager. Het is heel onvoorspelbaar. Het is onregelmatig. Dus dat is ook wat het beangstigend is. Mm-hmm. Maar de grootste vijand is eigenlijk onzichtbaar. Dat is omdat die boezem de facto stilstaat. Dus wel elektrische storm, maar mechanisch staat hij stil. En overal waar bloed komt en er is geen stroming, kunnen stolsels ontstaan. En als dat naar je brein schiet, heb je een herseninfarct. Dus ongeveer een vijfde van de 50.000 beroertes in Nederland worden veroorzaakt door boezemfibrilleren. Dus 10.000 mensen per jaar in Nederland krijgen een beroerte door deze ritmestoornis. Ja, als ik even iets mag zeggen, dat betekent 90% niet. Dat is ook heel prettig, namelijk voor mensen met hartritmestoornis, om dat te weten. Ja. Een van de sterke kanten van Leo vond ik ik heb verschillende cardiologen meegemaakt. Het gaat nou niet om jou de hemel in te prijzen, maar een hele grote rust in zijn uitleg. En die rust die is heel belangrijk om mee te nemen. Als ik met jou, ik heb wel ritmestoornis gehad, dat ik je per ongeluk aan de lijn kreeg. Nou, niet per ongeluk belde ik je, maar dat lukte soms om daar door te komen. En dat die ritmestoornis gewoon verdween. Maar dat heeft dan te maken met de manier waarop dingen misschien uitgelegd worden. Dat je meegenomen wordt en dit is wat er nu aan de hand is. Ja. En dit is waar een enorme rust in zijn uitstraling. Ja. En die rust heb je nodig in je omgeving. En die haal je vaak niet bij directe familieleden. Nee. Ja, maar die zien ook jouw onrust. Dus die willen jou zonder kennis te geruststellen. Maar dat lukt. Veerle, ik begrijp dat jij er ook wel eens last van hebt. Nou, niet in deze hoedanigheid, hoor. Maar het werd me gisteren inderdaad gevraagd. En toen dacht ik, af en toe in bed, ik heb me er nooit echt bij stilgestaan. Maar zijn het dan overslagen of slaat hij echt op hol, denk je? Beide. Het verschilt een beetje. Okay. Maar ik heb het idee dat het echt afhangt van stress. Op dagen dat het gewoon echt even de prikkels heel hoog zijn geweest. Ja. Dat je dan toch even aan het herstellen bent, denk ik. Er zit een stressaspect wel in. Dat kan zeker. Bij overslagen kan dat een rol spelen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is wat Bert zegt, is dat, kijk, wij staan vaak als cardiologen niet stil. Wij denken heel erg medisch-technisch. Maar er is natuurlijk een heel sociaal aspect aan die klacht. En wat wij bij Cardiologie Centra Nederland doen, is altijd klaarstaan voor de mensen die patiënt zijn bij ons. Het is een holistische benadering. Het is een holistische benadering. Dat want vaag vinden, maar het gaat gewoon om het geheel. Ja, stel, iemand krijgt vandaag zo'n een ritmestoornis en weet niet of dat wel of niet overgaat. Mm-hmm. En die gaat zo het weekend in. Ja, die belt misschien wel een ambulance of die moet naar de eerste hulp. Terwijl op deze manier, door altijd klaar te staan voor de patiënten, voorkom je dat gebeurt en geef je ook heel veel geruststelling. Dat is natuurlijk uiteindelijk nog het belangrijkste. Kijk, en wat Bert ook heeft gehad, is die het hartwachtconcept. Ja, ja. Dus dat is een sensor die praat met je telefoon. En een heel goed één lied ECG maakt, dus één afleiding. Mm-hmm. Dat wordt gestuurd naar ons Tele Health Center van de cardiologiecentra. En een cardioloog kijkt dat na. Dus en ik krijg ook die strookjes in mijn dossier. Dus dat is eigenlijk een gesloten systeem. Ja. Waarbij we heel snel kunnen reageren op wat een patiënt meemaakt. Dat is één. Dus ook heel snel kunnen interveneren als dat nodig is. Maar ook, we hadden het net al over boezemfibrilleren. Dat is soms heel moeilijk op te sporen. Omdat het heel infrequent kan zijn. Misschien één keer per maand. Met gewone ritmekastjes, een holterkastje, vang je het dan meestal niet. Dus, maar als je zo'n hartwachtconcept hebt, dan kun je veel meer kans dat je het uiteindelijk vangt. En dan ook de juiste stappen kunt nemen om een beroerte te voorkomen. En kun je dan ook, want jij bent als een dolle op zoek gegaan naar de oorzaak ervan. Ja, naar Amaranta's, die eigenlijk Trace heette. Maar dan een spirituele circuit. Ja. Ik ben alles afgelopen. Ja. Je zoekt wat je natuurlijk wil. Dat is een typisch, en ik denk dat het goed is om het even te zeggen. Omdat ik denk dat veel, ik word nog wel eens gebeld naar aanleiding van de ritmes van het hart. En mensen zijn op zoek naar de oorzaak. Ja. De oorzaak. Nou zijn er talloze. En het is vaak een systeem. Die stress doet ook mee. Maar wat ik daarin denk ik vrij relevant vind, dat is op te merken op een gegeven ogenblik dat je, als je even kijken. Als je accepteert dat je het niet kan vinden? Ja, als je accepteert, kom je een heel eind. Ja. En je zit vaak, je denkt oorzaak en gevolg. Als ik nou de oorzaak te pakken heb, dan heb ik die hartritmestoornissen niet meer. Dus daar ligt toch weer onder dat je ze wil vermijden. Ja. En de acceptatie, zoals met elke ziekte, het is een soort, is het ziekte? Ik weet het niet, jullie zullen het geen ziekte noemen. Nou, kijk, als we nog acceptatie is belangrijk. Ja. Ja. Nee, als we nog even teruggaan naar de oorzaak. Ja, sorry dat ik moet zeggen, Bert, maar de veroudering, dus de rimpels die ik hier heb, die zitten ook in de boezems. Dus de veroudering van de boezem is eigenlijk de belangrijkste oorzaak. Geen causaal verband, hè? Dus hoe dieper je rimpels, hoe dieper de rimpels bij je. Dat even niet voor per se. De duidelijkheid. Ik vind dat ook heel opbeurend, voor de komende jaren ook, zeg maar. Dus dat is eigenlijk, kun je dat vergelijken met een verdroogd bos misschien. Ja. Maar er moet altijd een aanstichter zijn, een aansteker, om de boezemfibrilleren aan te zetten. En die onrust, dat aansteken, dat heb je zelf voor een gedeelte in de hand. Maar dat verdroogde bos, die gerimpelde boezem, dat kun je niet meer veranderen. Nee, maar het is toch niet altijd dat het alleen maar bij oude mensen gebeurt? Nee. Niet altijd, maar wel heel veel. Wel meer? Veel meer. Het is echt wel een ziekte van de oudere mens. Okay. Dus we gaan ook zien dat bij de verouderende populatie, bevolking, veel vaker gaat gebeuren. Ja. Dus je had het net over 360.000. Waarschijnlijk zijn het er 500.000. Waarvan 100.000 mensen niet bekend zijn dat ze het hebben met de diagnose. Je stopt het weg. Maar goed, bij jou is het uiteindelijk met wel operatief ingrepen, is het verholpen? 2 ablaties, maar er zijn mensen die hebben er 9 en 10 en 11. Dus, maar ik wil iets zeggen tegen mensen die het hebben. Mm-hmm. Want dat vind ik denk ik hier wel heel relevant. Hè? Want technisch gesproken klopt dit eigenlijk allemaal wat Leo zegt. En ik heb veel geruststelling ook van jou ervaren. Hè? En ik zou die geruststelling toch een beetje willen geven. Want ik weet wat er gebeurt als je zo'n ritmestoornis hebt. Je raakt een beetje in paniek. En eigenlijk, en het klinkt heel gemakkelijk, maar ik mag als ervaringskundige dit zeggen. Wat mij het meeste ging helpen op een gegeven moment was het accepteren van het feit dat het er was. En dan ging het ook, dan ga je liggen, je neemt tijd, je neemt rust. En als je mazzel hebt, heb je in 2 uur ritme weer terug. En die rust nemen, dat kan je ook nog een keer aankleden met leuke dingen, zeg maar. Dus je kan een leuk boek gaan lezen, of je kan, voor zover dat gaat. Je hebt dan zeg je een training af dus bijvoorbeeld. Dus dan pas je leven op zo'n moment aan. Ik heb nooit een training afgezegd. Ik heb zelfs wel een training gegeven met een ritmestoornis. Zoals die Tour de France wielrenners. Ja. Maar daar was ik niet zo heel blij mee. Nee. En die heb ik gewoon allemaal opdrachten gegeven. Maar dan zeg je dus accepteer hem, handel daarnaar, geef jezelf rust. Ja, dat en nou doe iets leuks. Ja, werk vind ik een lastige. Vind ik het fijn dat we het erover hebben. Omdat ik denk, het is goed voor de samenleving ook om te weten dat dit fenomeen bestaat. Mm-hmm. Want mensen verbergen het en we moeten het niet verbergen. Het is gewoon een vervelende kwaal, waardoor je 2-3 uur lang uit je arbeidsproces wordt gehaald. Nou, dat is allemaal in te halen. Want je bent geen dagen hoge. Ja, het kan, maar dan komen jullie aan te pas. Punt. Punt. Voor jou altijd alles, heet de verzamelbundel van dichter Ingmar Heitse. En over alles dicht hij ook. En hoe? Hij is onze gast. Net als Beatrice van der Poel. Laat me niet alleen. Zij zingt brelvertalingen van Ernst van Altena, onze taalschat. De Week van het Nederlands wordt bij ons geopend door de ambassadeurs.

De Nederlandse politie mag vanaf zondag verdachten tot in België en Luxemburg achtervolgen en aanhouden. En omgekeerd geldt hetzelfde. Dat hebben de drie landen afgesproken in een verdrag. Daarnaast gaan de drie politiediensten meer informatie uitwisselen en krijgen ze, onder bepaalde omstandigheden, toegang tot elkaars databanken. De Zweedse regering wil het leger inzetten om een einde te kunnen maken aan bendegeweld in het land. Daarbij zijn deze maand in Zweden 11 doden gevallen, onder wie 4 onschuldige slachtoffers. Mogelijk gaat het leger een aantal politietaken overnemen, zodat de politie zich meer op de bendes kan richten. De inflatie is in de maand september weer iets afgenomen. Volgens een eerste berekening van het CBS kwam de inflatie uit op 0,2%. Dat betekent dat de prijzen in september iets hoger liggen dan dezelfde maand vorig jaar. De inflatie daalt al bijna een jaar. Demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken reageerde positief op het nieuwe inflatiecijfer. Daar ben ik zeker blij mee, maar uiteindelijk gaat het erom wat de mensen voelen in de winkel. Dus ja, al die cijfers zijn één ding. Maar wat je ervaart als je inkopen doet, dat is belangrijker. Adriaansens doelt op de dagelijkse boodschappen die nog altijd een stuk duurder zijn dan een jaar geleden. In Peru is een man gearresteerd die wordt verdacht van het sturen van meer dan 150 bommeldingen. De man uit Lima stuurde dreigmails uit naam van minderjarige meisjes als ze hem geen naaktfoto's wilden sturen. Volgens de Amerikaanse politiedienst, FBI, heeft de man de bommeldingen gedaan in 5 staten in de VS. En noemde scholen, vliegvelden, synagogen, ziekenhuizen en een winkelcentrum. Duizenden mensen werden geëvacueerd en het vliegverkeer werd stilgelegd. De 33-jarige Peruaan had zich online voorgedaan als een jongen van 15. Het weer bewolkt met af en toe een bui. Later klaart het op vanuit het westen. Het wordt 18 tot 22 graden. In het weekend overwegend droog met geregeld zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Gert, dankjewel weer. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Tim, vertel. Er zijn 2 files te melden. Allereerst de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij afrit Lexmond een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten vanaf knooppunt Everdingen. En ook veel vertraging op de A28 Zwolle richting Utrecht. Bij Leusden-Zuid ook een ongeluk. Er zijn maar liefst 3 rijstroken afgesloten. De vertraging is 1/2 uur. Je kunt beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. De Nassaus van Breda. Een verhaal over macht, rijkdom, geloof en een varken. Huh? Een tentoonstelling over de Oranje Nassaus en hun impact op Breda en omstreken. Nu in Stedelijk Museum Breda. Nieuwe klant, leverancier of medewerker? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. De Nassaus van Breda. Een verhaal voor het hele gezin. Nu in Stedelijk Museum Breda. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturel kleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com. Vanavond in Meldpunt. Klachten over computerhulp aan huis. Klanten krijgen geen overeenkomst te zien, maar wel ongevraagde incasso's. Hoe komt u van zo'n bedrijf af? En verder, er komt een nieuwe vaccinatieronde aan, maar is dat wel nodig? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Cardioloog Leonard Hofstra is onze spraakmaker van vanochtend. En we spraken met hem en Bert Overbeek, ervaringsdeskundige, over die niet levensbedreigende, maar wel levensveranderende hartaandoeningen. Veerle Pieters is er ook van de gemeente Haarlemmermeer. En met haar gaan we het zo hebben over een nieuw project om het messenbezit onder jongeren tegen te gaan. En we spelen natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast een aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde. En die vraag is, in Tienaarlo krijgen mensen met geldzorgen muntjes om waar naartoe te gaan? Oké, dan komt ie speciaal voor jullie. Steeds. Doe het. Ja, ik denk dat ik het antwoord weet. Maar het is aan de quizkandidaat straks. Nu gaan we het hebben over het probleem waar veel instanties en gemeenten mee worstelen. En de politie ook. Het grote aantal jongeren dat met een mes op zak de straat op gaat. Het blijft van nieuws wel waar je altijd van schrikt. Tieners die betrokken zijn bij steekincidenten, geweldsincidenten waarbij messen getrokken worden. Het neemt nog steeds toe. En politiek, justitie, eigenlijk alle betrokken partijen maken zich zorgen. Veerle, jij bent dus van de gemeente Haarlemmermeer. In 2019 ging het in Hoofddorp helemaal mis, kunnen we denk ik zeggen. Een man die geld had opgenomen bij een geldautomaat is door tieners doodgestoken. En niet veel later hebben jullie toen YouChoose opgericht. Het is een jongerencampagne. Dat klopt. Vanuit positieve insteek, hoe moet ik het zien? Ja, eigenlijk wel. Vanuit positieve insteek. Het is een campagne opgericht door ons als gemeente, maar samen met de politie en samen met het campagnebureau Soapbox, wat echt gespecialiseerd is op jongerencampagnes. Het gaat eigenlijk over geef nou die positieve keuze weer. Maak die makkelijker. Want ook in het geval in Hoofddorp in 2019... die jongeren hadden een mes bij zich. Mm-hmm. Hadden geen intentie om hem te gebruiken, maar hebben het toch gedaan. En dat is wat je wil voorkomen eigenlijk. Mm-hmm. Dus je wil eigenlijk aan de voorhand meegeven wat de potentiële gevolgen zijn. En tegelijkertijd ook duidelijk een alternatief laten zien. En wat is een alternatief dan? We doen dat op meerdere manieren. Dus enerzijds echt het veiligheidsgevoel vergroten. En daar komt de politie ook bij kijken. Daar komt handhaving bij kijken, het jongerenwerk bij kijken. Maar ook zo'n rechtszaak als we zo meteen gaan luisteren. En anderzijds is het ook echt positieve kansen geven. Het is ook, het staat niet los van kansenongelijkheid natuurlijk. Kijk ook naar iemands talenten en welke mogelijkheden dat geeft. En daar ook meer op inzoomen. Zodat eigenlijk dat gevoel van ik moet een mes bij me hebben, überhaupt zou verdwijnen, idealiter. Is het een groot probleem eigenlijk bij jullie? Het is groot genoeg om er echt serieus mee aan de bak te gaan. Maar wel moet ik zeggen, het is niet zo dat iedere jongere rondloopt met een mes. Het hoeft er maar een paar te zijn. Mm-hmm. En die hoeven maar een paar daarvan om dan te gebruiken. Dus het is echt, we proberen breed uit te zetten om aan te geven wat die gevolgen kunnen zijn. Ja. Maar het is niet dat iedere jongere een steek aan draagt. Gelukkig. Goed, een manier, je gaf het zelf al aan om die impact te laten voelen, is dus om een bestaande rechtszaak na te gaan spelen, waarin ook een echt rechter dan uiteindelijk de uitspraak doet. Op het Hoofdvaartcollege in Hoofddorp doen ze het inmiddels. Verslaggever Thomas Schuurman keek mee bij een zaak die draait om een jongen die neergestoken was door een meisje na een voetbalwedstrijd, omdat zij eerder in de wedstrijd door hem was onderuitgeschoffeld. Kelvin, anders doe je even die jas hier. Ruim 20 leerlingen van MAVO 4 komen het klaslokaal binnengedruppeld. We hebben dit, wat we nu vandaag doen, al een paar keer gedaan, maar niet met zoveel belangstelling. Want er zijn nu allemaal mensen van het OM die komen kijken. Margreet Boermans is van het Hoofdvaartcollege. Maar we zijn ons natuurlijk wel heel erg bewust van de problematiek in de maatschappij waar jongeren zich nu steeds in begeven. En alle verhalen die wij horen ook wel hier in de omgeving. Dus wij zijn ons als school wel heel erg bewust van onze rol om de jongeren daarin ook preventief te informeren. Want wat kun je doen? Ja, vooral met ze over in gesprek gaan en kijken welke partijen kunnen wij binnenhalen om ook de jongeren daar van de risico's en de gevaren te voorzien, van informatie. En dat proberen wij heel actief op te zoeken. Het steekincident is dus niet helemaal verzonnen. Het is een echte zaak die hier vandaag wordt nagespeeld. In een echte setting, dus met een echte jeugdrechter. Mocht iemand vragen hebben aan de officier, maakt niet uit, aan de advocaat en mij, wat dan ook, je mag alles vragen. En dan zijn daar ook nog twee leerlingen die meedoen. Advocaat, mag ik even met de verdachte Sarah spreken? Zeker. Waar word jij van verdacht? Van een steekincident, dat is gebeurd op een voetbalveldje. En het ging een beetje fout en toen heb ik een jongen gestoken in zijn zij. Nou, veel plezier met en veel succes ook met de zitting. We gaan het horen, hè, wat het uiteindelijk wordt. En spreek je na de zitting nog even, is dat goed? Ja, dank u wel. Goed, dan gaan we nu beginnen en dan zijn we vanaf nu een echte rechtszaal. Bode, zou u de verdachte binnen willen roepen? Goed, aan de orde is de zaak van Sarah. Ja, ik wil wel gewoon eventjes verhaal halen waarom hij dat zeg maar had gedaan. Maar waarom nou? Omdat ik wel wil weten waarom hij mij zo hard moet tackelen. Ik bedoel, ik heb wel vaker een duwtje gehad of zo, maar niet zo hard. Ik heb er ook wel spijt van. Het was niet mijn bedoeling om hem zo erg pijn te doen. Nou, goed dat je dat zegt. En een getuige, politieman Johan, die over de impact van steekincidenten vertelt. U zegt, mijn werk is echt wel veel zwaarder geworden. Mijn werk is echt veel zwaarder geworden, echt heel veranderd. En daar kan ik echt fysiek te lijf ondervind dat ik gewoon tegenwoordig altijd met een steek weer in het vest naar buiten moet. Hoe groot is het probleem hier onder jongeren in de gemeente Haarlemmermeer? Vooropgesteld wil ik niet zeggen dat het probleem in Haarlemmermeer groter is dan in de rest van Nederland. Maar je ziet wel een tendens in dat jongeren steeds vaker messen bij zich dragen. En dan heb ik niet de jongeren die de straatcultuur beheersen, zal ik maar zeggen, en de drillraps. Maar dan heb ik het juist over die jongeren die gewoon goed doen op school, die het goed doen op hun sport en een leuke vriendenverkring hebben. Van wie je het misschien ook niet verwacht. Van wie je het helemaal niet verwacht, maar die zich toch kennelijk onveilig voelen. En ze denken door een mes bij zich te dragen, daardoor mee veiligheid te creëren. Ja, wij zeggen als politie ook van, ja, juist daardoor creëer je ook een onveilige situatie. Want als je dan in een situatie komt dat je ruzie krijgt, de kans dat je het dan gaat gebruiken is natuurlijk aannemelijk groot. Met alle gevolgen van dien. Ja, daar kan dan het slachtoffer hier op deze school tijdens de fictieve rechtszaak over vertellen. Justin? Er waren in mijn zenuwen waren beschadigd geraakt in mijn zij. Dus daardoor is mijn linkerbeen... loop ik daar nu constant mank op. En hoe kijk je er nou op terug? Ja, ik vind het raar dat er wordt gezegd dat ik gescholden heb. Ik weet niet of daar bewijs of materiaal van is, maar ik heb niks gezegd daarover. En de sliding, ja, daar wil ik mijn excuses voor aanbieden. Dat was niet zo bedoeld. Iemand die nog iets kwijt wil? Nee, volgt nu de uitspraak. Ja. Gelet op alle omstandigheden gaat de rechtbank het zo doen dat je een leerwerkstraf krijgt. Dus je krijgt een agressietraining voor de duur van 40 uur. En een werkstraf in de vorm dat je 60 uur onbetaald moet gaan werken. Dus dat is bij elkaar 100 uur. Van die werkstraf... Ja, Sarah. Want zo blijven we je even noemen, hè? De rechtszaak is nu geweest, de uitspraak is geweest. Hoe was het? Ja, het was wel leuk om mee te maken. Je had er spijt van, hè? Ja, ik had er wel spijt van. Maar ja... Dat is wel een goede straf, vond ik. Je groeide echt in je rol, hè? Voelde je dat ook zo? Ja, ik dacht zo van... ze had het over dat ze ook een zusje had en zo. En dat ze ook last heeft van boosheid. Dat heb ik in het echt dan ook. Dus ik dacht zo van, ja, dit is wel, was wel bij mij. Ja, herkenbaar. Zeg maar. Ja. Ja. Niet dat ik iemand zou willen steken of zo. Maar het was zeg maar wel de achtergrond. Verhaal was zeg maar wel, paste wel bij mij. Ja, en dan meer. Toch maar even de vraag. Draag jij wel eens een mes? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, ik ben niet. Want dat is wel het onderwerp waar het over gaat, ja. Natuurlijk. Hè? Leeftijdsgenoten van jou, die doen het wel eens of te vaak of meer. Wat vind je daarvan? Ken je jongeren die het wel doen? Ja, ik ken wel jongeren, maar ik ga geen naam opnoemen of iets. Is het een groot probleem? In het algemeen gewoon over. Ja, het messengebruik onder tieners. Ja. Ze kopen gewoon bij de Action of zo, kopen ze gewoon zo'n mesje. En dat denk ze misschien soms dat ze stoer zijn of zo. Maar het levert alleen maar problemen op. Dus een wijze leerling, we zeggen, die ook spijt heeft. Want dat is misschien wel goed om eventjes op te merken... dat het Veerle niet zo is. Die zaak is echt gebeurd. Ja. Maar hoe de leerlingen in dit geval reageren... als zijn de slachtoffer en verdachte, dat is aan hunzelf. Hè? Dus ja. Dit is ter plekke hoe zij het hebben ervaren... Absoluut. En hoe het met hun wel of niet aan de haal gaat. Ja, en dat wordt weer echt meegewogen door de rechter. Ja. En ook door de officier, die overigens ook echt de officier is... In zijn strafeis. Ja, en uiteindelijk, het kan zo zijn dat in de daadwerkelijk gebeurde zaak... dat daar iemand geen spijt heeft betuigd. Of klopt. En dat eerder al dingen heeft gedaan. Ja. Dat de straf veel hoger lag, dat kan. Zeker. Heb je het idee dat leerlingen daar anders over denken... nadat ze zo'n rechtszaak hebben bijgewoond? Ja, ja? Zeker. Ja, dat is het lastige voor de meeste jongeren. Ze zien eigenlijk niet echt in wat de gevolgen zijn van... nou ja, een simpel mes meedragen. Mm-hmm. Je trekt hem heel makkelijk uit de keukenla... of je koopt hem inderdaad heel makkelijk bij een blokker. Maar wat de gevolgen daarvan zijn... daar denk je als jongere echt niet over na. Omdat je ook eigenlijk niet voor ogen haalt dat je hem echt gaat gebruiken. Ja. Het is meer van, ik ben dan veiliger. Ik heb hem bij me, dus nou ja, als er iets gebeurt, dan kan ik iets doen. Maar door echt te laten zien wat gebeurt er nou als gevolg hiervan... En dat doen we niet alleen met de rechtszaak overigens... maar dat doen we veel breder. Dan laat je dus de gevolgen zien en kunnen ze veel beter inschatten van... oké, misschien moet ik dit dus echt niet doen. Ja, ja, ja. Ja, want er zijn natuurlijk tal van initiatieven. Je hebt ook dat Drop Your Knife naast het messenverbod... Ja. Hè, waar aan gewerkt wordt natuurlijk om dat gewoon voor jongeren helemaal te verbieden. Ja. Drop Your Knife is zo'n campagne waarbij wordt opgeroepen om wapens in te leveren. Ja. Heeft nog niet geleid tot een daling van het bezit van wapens. Nee. En dan is wel, want er worden soms honderden messen ingeleverd, hè? Ja. En ieder mes van de straat is natuurlijk goed. Maar zoiets kan niet alleen bestaan. En dat zien we ook in YouTube's echt terug. Dat we hebben ook meegedaan met die inleveractie. En we zijn heel blij met wat er is ingeleverd. Maar voor ons ging het uiteindelijk veel meer over het gesprek... wat jongeren dan vervolgens hadden met de jongerenwerkers... met de politie, met ons, vanuit de gemeente. En daar maak je het echt verschil uiteindelijk mee. Ja, die mensen van de straat, ze kunnen zo weer een nieuwe halen. Ja. Toch is het natuurlijk heel fijn dat ze van die straat af zijn. Zeker die bizar grote machetes die nu ook heel makkelijk thuis bezorgd worden. Maar dat is uiteindelijk waar het om draait. Het gesprek en echt het bewustzijn laten inzinken. Ja. Nou ja, we hadden het natuurlijk vanochtend ook over het bewustzijn en de kennis rondom drugsgebruik, waar heel veel aspecten aan zitten. Dat is met dit wapenbezit natuurlijk eigenlijk niet anders. Ook bijvoorbeeld beschikbaarheid, bereikbaarheid van politie. Ja. In hoeverre die dat gesprek aan kunnen gaan en genoeg mogelijkheden hebben om te handhaven of op te treden. Dat is iets ook waar de burgemeester natuurlijk Halsema over aan de bel heeft getrokken. Ja. Dus heb je af en toe wel eens het idee, we kunnen van alles doen, maar zolang dat niet op orde is, blijft het een probleem? Nee, ik denk dat je echt, je moet het sowieso vanuit veel meer verschillende kanten aanpakken. Dus alleen meer blauw op straat gaat ook niet helpen. Je moet een echt preventief ook insteken. Dus dat is ook wat we met de campagne doen, is dit bewustzijn creëren. Met influencers ook, hè? Met influencers, ja, zeker. En natuurlijk, VR. De influencers, daar zijn ze weer. Ja, nou ja, het helpt vaak wel. Ja, het zijn toch invloedrijke personen in het leven van jongeren. En die hebben echt wel grote impact op dat leven. Dus als zij zeggen, doe dat nou niet. Nou, dan gaan ze dat natuurlijk niet doen. Als jongeren daar door aangestoken worden. Ja. Maar het gaat uiteindelijk veel meer over, hè, welke kansen bied je aan jongeren? Welke hulp ligt er klaar? En kunnen ze het gesprek aan als ze zich onveilig voelen? Want dat is wat ze ons ook aangeven rechtstreeks. Ik voel me niet veilig op straat, dus ik heb een mes nodig. Dat is uiteindelijk echt de boodschap. En dat moeten we serieus nemen. Ja, en geef het vertrouwen dus. Zorg dat ze hun talenten kunnen ontplooien. Met YouTube doen jullie dat. En dat zou zomaar landelijk uitgerold mogen worden. Ja, zeker. Dat absoluut. Dankjewel, Veerle Pieters. Graag gedaan. Dan is er nog nieuws uit eigen huis van de collega's van Pointer. Het Conservatorium van Amsterdam blijkt vorig jaar 2 docenten ontslagen te hebben vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Justus Kooijman is van de onderzoeksredactie van Pointer. En naast mij, Justus, welkom. Goedemorgen. Waar zijn zij van beschuldigd? Eén docent heeft jarenlang seksueel getinte WhatsApp-berichten gestuurd naar meerdere studenten. In ieder geval van 3 studenten die chatberichten hebben we ook ingezien dat best ver gaat. Er zijn hele concrete voorstellen voor bloot studeren, voor samen naar de sauna of voor bij de docent langskomen. En er zijn 2 andere docenten waarover wordt gezegd dat zij seksueel getinte opmerkingen maakten. Dat zij intimiderende opmerkingen maakten. Dat er heel veel drank werd gedronken, ook naar repetitie en voorspelavonden. En we hebben zelfs begrepen dat 2 docenten met een student ook seks hebben gehad. En dat is iets wat al lang speelde? Ja. Maar waar dan nu pas op gehandeld is. Ja, de eerste berichten hierover zijn ongeveer 20 jaar geleden. Laat ik er gelijk bij zeggen. Ja, 20 jaar geleden. Okay. Laat ik er gelijk bij zeggen dat de meldingen ook veel recenter nog zijn. Dus dat we wel kunnen zien dat verschillende over een langere periode eigenlijk dat dit heeft gespeeld. Maar wat we horen van die studenten is dat ze, als ze er middenin zitten, en zeker als het gaat om een bepaalde cultuur met grapjes maken, dat als je er zelf in zit, dat het heel moeilijk is om daar iets van te zeggen. En wat ook belangrijk daarbij is, is dat die docenten in de conservatoriumwereld, die staan best wel op een voetstuk. Dat is natuurlijk vergelijkbaar met andere werelden waar dit gedrag ook voorkomt. Ja. Maar je moet je voorstellen dat 1-op-1 repetities, je bent enorm afhankelijk van je docent. Die docenten hebben ook belangrijke posities, bijvoorbeeld bij orkesten in Nederland. Dus je wil hem echt een vriend houden. En als er dan een opmerking wordt gemaakt of je wordt voorzichtig aangeraakt, is het heel moeilijk om daar iets van te zeggen. En dan denk je pas achteraf, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? Ja, maar is het niet ook tweeledig? Dus enerzijds dat voetstuk, maar ook de onderlinge. Ik heb zelf op de toneelacademie gezeten, dat is zo'n 20 jaar geleden. Maar daar was een hele andere band tussen docenten en studenten. Je ging met elkaar de kroeg in, je was met elkaar, wij spreken, dronken aan het worden. En dat was toen niemand die dat heel gek vond. Dat was gewoon de cultuur. En dat is meer in die creatieve sector, bij een conservatorium, was dat volgens mij niet anders. Zeker, nee. En dat je natuurlijk met elkaar naar de kroeg gaat, is natuurlijk helemaal niks mis mee. En dat moeten we misschien ook zeker niet ter discussie stellen. Maar het gaat natuurlijk wel om, als je natuurlijk veel drank gebruikt en er gaan grenzen vervagen en er ontstaat zelfs een fysieke band met een student, dan gaat dat natuurlijk wel te ver. En zeker het consortium nu is zich daar wel heel erg van bewust en probeert het ook echt op de agenda te zetten, dat je gewoon veel duidelijker moet uitspreken. Wat is de rol van een docent en wat is de rol van een student? En hoe ga je met elkaar om? Met die cultuur van, verandert daar dan ook iets? Of is daar inmiddels al iets aan veranderd? Zeker, de huidige directie die heeft ook opgetreden vorig jaar. Die heeft dus die signalen die eigenlijk al veel eerder wel ook al bekend zijn gemaakt richting het conservatorium. Er is toen eigenlijk niet ingegrepen, in ieder geval niet voldoende. De huidige directeur, die heeft wel schoon schip gemaakt, om het maar even zo te zeggen. Die is vorig jaar aangetreden en heeft toen inderdaad met 3 docenten gezegd, 2 van hen direct de samenwerking beëindigd. En eentje was net met pensioen. En hij is ook niet meer welkom bij het conservatorium in het gebouw en ook niet bij activiteiten. Daar is tegen opgetreden. Dit is een voorbeeld wat iets staat voor iets breders. Zeker. Laat ik er gelijk bij zeggen dat het nu even specifiek over het Conservatorium van Amsterdam gaat. Maar dat we de afgelopen maanden met tientallen muzici hebben gesproken. En dat het echt een probleem is wat veel muzici willen aankaarten. Binnen orkesten, ook vooral binnen andere conservatoria. We hebben echt meerdere verhalen gehoord uit Rotterdam, uit Tilburg, uit Utrecht, uit Maastricht. Dat is soms heel moeilijk om hard te maken, ook voor ons als journalisten. Want één bron is geen bron. Mm-hmm. Dus je moet dat verifiëren, je moet wederhoor plaatsen. Maar dat er signalen zijn uit diverse geledingen in de klassieke muziekwereld is duidelijk. En ja, daar willen we ook de aandacht voor hebben aanstaande zondag in onze uitzending. Ja, om dat ook boven water te krijgen. We hebben het hier ook over de zorg gehad, waarin het ook voorkomt. De danswereld. Er zijn natuurlijk zoveel takken van de sportwereld. Het gaat altijd waar machtsverhoudingen zijn, kan dit gedrag blijkbaar plaatsvinden. En de klassieke muziekwereld is daarin dus geen uitzondering. Zondagavond, dan is het om 9:50. Ik geef NPO 2, dus pointer. Dankjewel, Justus. Graag gedaan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Wim Boersma uit Den Haag is onze quizkandidaat van vandaag. Wim, goedemorgen en dankjewel, welkom. Goedemorgen. Ben je er klaar voor? Ja hoor, helemaal. Om te gaan winnen? Nou, dat wordt moeilijk, denk ik, vandaag met die 90 punten. 90 maar je punten. Weet nooit. Ja, dat is de hoogste je weet score. Nooit. Je weet het niet. Zullen we gewoon gaan starten? Ja, hoor. Succes. In het provinciehuis van Noord-Brabant is de aftrap van de expositie... wordt stilgestaan bij de pandemie. Ik zit al een jaar met long-covid thuis. Ja. Ik denk dat het heel goed is dat dat zichtbaar wordt in een museum. Nou, de mondkapjes zijn natuurlijk een heel voor de hand liggend antwoord. Die tentoonstelling reist de komende maanden door het land. Ik denk, een wassen beeld van Hugo de Jonge zou natuurlijk geweldig zijn. Een nationaal monument of moment en de opening van een foto-expositie wordt vanmiddag in Den Bosch stilgestaan bij het leven in coronatijd. Door wie wordt die foto-expositie geopend? Pas, dat weet ik niet. Nee, geen gokje. Nee. De koning, koning Alexander. Ja, het is niet al te ingewikkeld. Een reizende expositie is het, die het hele land doorgaat. Wat is de titel of naam daarvan? Long COVID. Nee, de titel is het stilstaan bij corona. Okay. Of nationaal stilstaan. Dat mag ook nog vanwege het Nationaal Comité dat het nu organiseert. Vraag 3 begint weer met een fragment. Na zo'n 30 jaar komt er een einde aan de zelfverklaarde republiek Nagorno-Karabakh. De situatie was onhoudbaar geworden na aanvallen van Azerbeidzjan. The war between Nagorno-Karabakh and Azerbaidjan is finally over. Ja, het Armeense bestuur heeft gezegd zichzelf op te heffen. Op welke datum gaat het plaatsvinden? 1 januari. 2024, een decreet daarvoor is gisteren ondertekend. De verwachting is dat alle etnische Armeniërs de enclave zullen verlaten. Om ongeveer hoeveel mensen gaat dat? 120.000. 120.000 inderdaad. En tienduizenden zijn al de enclave ontvlucht. Hè? Vraag 5 is weer een fragment waar we naar gaan luisteren. En nu moet je de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Nou, dat is de reden waarom ik alleen maar eventjes aan mijn vrouw gevraagd heb. Van, of zij het ermee eens is dat ik dat ook ga doen. Maar die hoeft ook niet lang na te denken. Kuipers? Nee, het kan me de klank van de stem voorstellen. Maar het is Michael van Praag. Oh, erevoorzitter van Ajax die gevraagd is plaats te nemen in de raad van commissarissen van de club. Voor de vervolgvraag kun je kiezen tussen moeilijke of makkelijke. Als een moeilijke, maar... Een moeilijke, dan kan je 2 punten verdienen. Bij makkelijke is het 1. De moeilijke vraag. Niet alleen van Praag is voorgedragen om in de raad van commissarissen plaats te nemen. Ook een oud-topman van KLM is gevraagd. Hoe heet hij? Van Wijk. Leo van Wijk, ja. Daarmee heb je 2 punten extra verdiend. Dan gaan wij nog voor de laatste vraag in de eerste ronde op zoek naar een onderwerp uit de actualiteit. Dat moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Ja. Geen persoon dus voor de duidelijkheid, maar een onderwerp. Wat bedoelen we? Hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Ja. Hier komen de hints. 4. Ik hoop maar dat achter de wolken nog steeds de zon schijnt. 3. Mijn eigen reis duurde maar liefst 54 jaar, maar is nu abrupt gestopt. 2. Er wordt nog gekeken of ik een doorstart kan maken. 1. De rechter heeft mij gisteren failliet verklaard. Vakantie. Ja. Is je hem niet eerder? Nee, dat had ik wel gezegd. Ja, zonde, had je meer punten kunnen verdienen. Ja, dat is een domme vraag, want had je het wel gezegd inderdaad. Je hebt gelijk. Dan de aanwijzingen Zon, Soleil, ze hopen nog door te kunnen. Ja, dat is helemaal waar. Ja. In 1969 opgericht, de reisorganisatie. En die doorstart is natuurlijk ook een vliegtuig. Ja, dus vandaar dat het dus allemaal samenkwam op die manier. Ja, daar heb je helemaal niks aan. Die hadden we gewoon eerder willen hebben. 5 is jouw nieuwsfactor. Dus dat betekent, ik kan snel lezen, maar 19 vragen, dat wordt best heel lastig. Ja, dat denk ik ook, maar je weet nooit. Maar we gaan kijken hoe ver we komen. De Nationale Nieuwsquiz. Welke gemeente start een heftige campagne gericht op drugsgebruik? Rotterdam? Ja, de inflatie is in september teruggelopen naar hoeveel procent? 0,2. Klopt. Welke prijs heeft schrijver Edward van der Vendel gewonnen? Gouden Gniffel. Is goed, Giffel, ja. Welk ministerie wilde volgens Trouw voorkomen dat Qatar niet geschoffeerd werd tijdens het WK? Buitenlandse Zaken. Is goed. Radio-dj's Koen en Sander vertrekken naar welk station? FM, Radio FM. Joe is het. Zweden wil wat inzetten tegen bendegeweld? Het leger. Ja, in Tinarlo krijgen mensen met geldzorgen muntjes om waar naartoe te kunnen gaan. De kermis. Ja, wat is de uitslag van AZ Heracles? 1-1. Klopt ook. Welke luchtvaartmaatschappij moet vluchten schrappen vanwege een tekort aan vliegtuigen? Ryanair. Ja, de Nederlandse honkballers hebben de halve finale van het EK bereikt door welk land te verslaan? Israël. Yes, goed. Maatschappelijke organisaties willen welke ingrepen uit het wetboek van strafrecht halen? Euthanasie. Abortus. Hoe heet de wielrenner die mogelijk vertrekt bij Jumbo-Visma? Roglic. Ja, de verkoop van welk smartphone-model wordt voorlopig niet verboden? Apple. iPhone 12. En in de metro van welke wereldstad hebben ze last van bedwanzen? Parijs. Dat is Parijs. Oh, Wim, wat zonde eigenlijk. Want je wist zoveel. Ja, ik... Die tweede ronde ging echt als een dolle. Ja, maar ja, dat is niet genoeg. Maar ja, dat... Ja, ja, toch? De snelheid. Ja. 11 vragen. Ja, nou ja, dus... Goed. Jammer, die eerste... Best wel, ja. Ja. Als je die hintvraag dan verder weet, dan was je best, of sneller weet, dan was je best een eind gekomen. Dus nu komen we op een score van 55. Ja, er is iemand die daar dan wel weer heel erg blij mee is. Ja. Remco, kersen uit Den Haag. Remco, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik vond het nog spannend, moet ik zeggen. Vond je het serieus? Maar na de eerste ronde ook nog? Nou ja, die eerste, maar die 11 vragen aan het einde. Ja, hij ging hartstikke goed. Ja, maar ja, uiteindelijk kan er maar één de winnaar zijn, zo zeggen we dat dan. Ja, klopt. Ga je er wat leuks mee doen? Ik moet een nieuwe motorhelm hebben, dus ik denk dat ik een potje ga beginnen. Oké, okay. Ik kan het zeggen, daar heb je nog niet genoeg voor om die hele helm denk ik te betalen. Nee. Als je een beetje een goede helm wil hebben, in ieder geval. Het begin is er, hè. Dus, maar we hebben een mooie bijdrage dan eraan kunnen leveren. Nou, je hebt jezelf gedaan door goede scoren neer te zetten. Gefeliciteerd ermee. Heel graag, dankjewel. Mooi weekend. Dank je. Jullie ook. Ja, geniet ervan. Dankjewel. En dank voor jullie komst hier naar de studio van Sport. Ja, heel graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Thomas van Groningen zit er zo meteen voor Sven op 1. Goedemorgen, Hi. Thomas. Met Guilaine, goedemorgen. Ik ga praten met Fleur Agema, Kamerlid voor de PVV. Al bijna 17 jaar maakt zij zich hard voor de zorg. Maar er gebeurt nogal wat rond die partij. Ga ik met haar over praten. Kijk eens aan. Dat zometeen dus in Sven op 1. En uiteraard wordt u nog bijgepraat over het laatste nieuws door Gert Kluuk. Wij wensen hier van het team van Spraakmakers een heel fijn weekend. En melden ons maandag weer. Dag. Dit was een programma van KRO NCRV. NPR.